แต่มองว่าไอ้ความคิดที่มันเกิดขึ้นในหัวเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกพอใจหรือไม่พอใจรู้สึกอึดอัดหรือว่าสบายถ้าหากว่าเห็นความอึดอัดเห็นความไม่พอใจนะที่ตัวเองกำลังคิดอยู่กำลังฟุ้งซ่านอยู่คุณจะรู้สึกว่ามันมีอะไรแน่นๆขึ้นมามันมีอะไรที่คลุมมันมีอะไรที่ทำให้ไม่สบายและเมื่อเห็นตามจริงยอมรับตามจริงว่ามันกำลังไม่สบายมันกำลังอึดอัดอยู่ไอ้ความไม่สบายนั้นมันจะแสดงความไม่เที่ยงให้ดูอันนี้ที่มันชัดเจนกว่าความคิดความคิดดูเหมือนกับไม่แสดงความเป็นอนิจจังให้เราเห็นแต่ว่าเมื่อเราเห็นความไม่พอใจในการคิดไอ้ความไม่พอใจความอึดอัดนั้นมันจะแสดงอาการคลี่คลายอาการเปลี่ยนแปลงนะจากเดิมที่ขมวดมุ่นจากเดิมที่มันแน่นๆอยู่นะมันคลายออกไปได้ให้เราเห็นภายในไม่กี่วินาทีภายในอึดใจเดียวตรงนี้ก็เป็นเครื่องชี้นะถ้าหากเรามองถูกจุดถ้ามองตรงจุดมองอย่างยอมรับตามจริงได้มันจะเห็นทันทีมันจะเห็นอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งเห็นสภาวะอะไรอย่างหนึ่งปรากฏขึ้นในใจต่อหน้าต่อตาแล้วภาวะนั้นจะไม่ปรากฏเป็นความเที่ยงแต่ปรากฏเป็นความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนนี่แหละที่เรียกว่าเห็นภาวะเห็นไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเห็นไปแล้วเนี่ยนะสิ่งใดมันเปลี่ยนไปแล้วใจมันจะรู้โดยอัตโนมัติเลยด้วยสัญชาตญาณของมันด้วยความฉลาดของมันนะความฉลาดระดับของจิตมนุษย์เนี่ยจะรู้ทันทีว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปแล้วหายไปแล้วไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนเมื่อเฝ้าดูอยู่อย่างนี้ครั้งสองครั้งจะไม่เกิดอะไรขึ้นแต่เฝ้าดูอยู่นานๆเฝ้าดูอยู่เรื่อยๆมันจะกลายเป็นความรู้สึกอ๋อเอออย่างนี้เองที่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่ทุกข์เมื่อไม่ทุกข์นะมันก็จะไม่สำคัญมั่นหมายว่าไอ้นี่เป็นของดีไอ้นี่เป็นของน่าเอาแล้วก็จะไม่หมายเอาไม่ยึดเอาว่าเนี่ยเป็นตัวของเราหรือว่าเกี่ยวเนื่องด้วยเรานะทีนี้ของคุณเนี่ยคุณดูนะตรงที่เห็นความไม่พอใจเนี่ยมันไม่ได้เห็นความไม่พอใจเฉยๆนะมันยังมีอะไรแทรกแซงปรุงแต่งขึ้นมาอีกนิดนึงว่าเหมือนกับเราไม่ได้ดูเงียบๆอ่ะเราไม่ได้ดูความไม่พอใจเงียบๆเราดูไปแล้วเนี่ยมันมีอะไรต่อไปอีกนิดนึงนะคล้ายๆเราไม่แน่ใจจิตเนี่ยมันยังมีความลังเลสงสัยอยู่มันมีความไม่แน่ใจอยู่ว่าดูไปแล้วจะทำยังไงต่อนะไอตัวเนี้ยถ้าหากว่าเราเห็นนะว่าความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วมันมีความสงสัยมาสืบต่ออีกนิดนึงในจังหวะนั้นเนี่ยแล้วเห็นความสงสัยไปว่าความสงสัยมีหน้าที่อะไรมันมีหน้าที่ทำให้จิตใจเนี่ยสั่นไหวมันมาทำให้จิตใจเนี่ยไม่อยู่นิ่งๆไม่อยู่เงียบๆมันจะมีอาการคล็อกแคล็กคล็อกแคล็กนะพอมันคล็อกแคล็กคล็อกแคล็กไปเนี่ยมันจะกลายเป็นมันจะแปรเป็นความฟุ้งซ่านพอฟุ้งซ่านหรือว่าหดหู่ไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มีสติดูอะไรต่อนะตัวนี้ถ้าเราเห็นทันว่านอกเหนือจากความไม่พอใจมันยังมีความสงสัยว่าจะเอายังไงต่อไอ้ตัวนี้ถ้าเห็นปุ๊บว่ามันมีหน้าที่ทำให้จิตใจสั่นไหวและเห็นอาการสั่นไหวของจิตใจนะมันก็จะเห็นความไม่เที่ยงของอาการสั่นไหวเช่นกันนะทีนี้ถ้าเราจับหลักสังเกตง่ายๆเลยเริ่มต้นเนี่ยถ้าอยากจะใช้วิธีดูจิตโดยไม่ต้องทำสมถะกันก่อนนะจับหลักจากนิวรณ์ 5ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยเครื่องรบกวนจิตใจหรือว่าเครื่องถ่วงความเจริญนะของการเจริญสติได้แก่กามฉันทะพยาบาทนะไอ้ความหดหู่นะง่วงงุนนะง่วงงุนหดหู่ความไอ้ฟุ้งซ่านซัดสายรำคาญใจนะแล้วก็ฟุ้งไปในธรรมด้านสุดท้ายคือความลังเลสงสัยเนี่ยอย่างเงี้ยมันเข้าข่ายอุทัจจกุกุจจะคือฟุ้งซ่านรำคาญใจอุทัจจะนี่คือฟุ้งซ่านรำคาญใจกุกุจจะนี่คือฟุ้งไปในธรรมคิดไปในธรรมะนะว่าเราจะเอายังไงจะเจริญสติยังไงมันใช่หรือไม่ใช่อะไรต่างๆนะส่วนวิจิกิจฉามันคือความสงสัยมันคือความลังเลเห็นไหมมันสืบเนื่องกันมาพอมีความฟุ้งซ่านมีความรู้สึกมีความฟุ้งซ่านมีความรำคาญใจแล้วเนี่ยมันมีความลังเลสงสัยตามมาทันที ว่าจะเอายังไงต่อนะว่าจะเอายังไงดีถ้าทางโลกก็คือถามตัวเองว่าจะเอายังไงกับชีวิตดีแต่ในทางธรรมก็คือเราจะปฏิบัติอย่างไรมันถึงจะก้าวหน้าดีนะพอเห็นว่าไอ้เครื่องปรุงความเจริญของสติเนี่ยนะมันมี5อย่างอยู่อย่างเงี้ยไอ้กามฉันทะกามฉันทะนี่อยู่แบบโล่งๆนี่มันไม่ค่อยจะมองไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะว่ามันอนุญาตตัวเองนะยกเว้นแต่ว่าคุณจะถือศีล8สักวันนึงอันเนี้ยตรงเนี้ยมันถึงจะเห็นกามฉันทะมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะแต่โดยทั่วไปเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ห้ามตัวเองนะครับว่าเราตามใจตัวเองซึ่งเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาของคฤหัสถ์ไม่ต้องไปพยายามกดขี่มันมากนะเอาแค่ว่าเราเห็นมันเป็นระยะอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรอะไรมันไม่ถูกต้องอะไรทั้งหลายเนี่ยเอามาเป็นเครื่องมือในการภาวนาแต่โดยทั่วไปแล้วไม่ต้องไปห้ามมันหรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะนะผิดฝาผิดตัวนะไปห้ามมันมากๆเดี๋ยวมันหน้ามืดนะแล้วก็อยู่ในภาวะที่รู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนกันแน่ไอ้คนที่เจริญสติเนี่ยมักจะสับสนตัวเองเราเป็นพระเป็นชีหรือว่าเป็นชาวบ้านกันแน่นะไอ้อะไรที่มันทำให้เราเกิดความรู้สึกอึดอัดทรมานเนี่ยก็เอามาดูเป็นเครื่องมือก็แล้วกันอย่าเอามาใช้เป็นเครื่องทำให้เกิดความรู้สึกว่านะเรากำลังทำอะไรที่ผิดอยู่แต่สิ่งที่มันดูได้ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือเป็นพระเป็นชีก็ตามเนี่ยก็คือไอ้ความง่วงงุนหดหู่นะไอ้ความฟุ้งซ่านสัดสายของการใจความลังเลสงสัยเนี่ยมันดูได้หมดมันเป็นของเสียของทั้งคฤหัสถ์และของเพศบรรพชิตนะตัวพยาบาลตัวหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือเป็นพระเนี่ยนะเป็นชีมันสามารถดูได้หมดยิ่งดูยิ่งดียิ่งดูมันก็ยิ่งเห็นว่าเออมันไม่เที่ยงมันเป็นของจรมาครอบงำจิตใจแล้วก็มันมารบกวนมันมาทวงความเจริญนะไม่ให้เราก้าวหน้าขึ้นไปนะนอกจากนั้นนะเดี๋ยวยอดขอไมค์ข้างหน้าด้วยนะนอกจากนั้นเนี่ย เวลานอนเนี่ยจะคิดมากก่อนนอนคุณคิดมากคือมันคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้แล้วมันไม่ได้ดูนะมันมีความเคยชินที่จะปล่อยใจให้คิดไหลไปเรื่อยเรื่องโน้นเรื่องนี้นะบางทีก็นอนคิดนะเมื่อไหร่เราจะจิตสงบเมื่อไหร่เราจะก้าวหน้าในทางธรรมตื่นขึ้นมาแล้วมันจะมีวันใหม่สำหรับเราไหมมันไม่มีนะไอ้แบบที่ว่าเราคิดเอาว่ามันจะมีขึ้นมาเองเนี่ยแต่ถ้าหากว่าณขณะที่เรากำลังจะนอนแล้วมีความฟุ้งซ่านมีความซัดสายมีความคุ้นคิดไปในอนาคตอะไรต่างๆนานาเนี่ยไม่เลิกแล้วเราสามารถเห็นได้ว่าอาการฟุ้งซ่านเนี่ยทำให้เกิดความเครียดหรือเกิดความกังวลหรือเกิดความไม่สบายใจมันมีความอึดอัดใช่ไหมความอึดอัดนั่นแหละเขาเรียกทุกขเวทนานะถ้าหากมีความทุกข์มีความอึดอัดแล้วเราสามารถเห็นได้ว่านี่หน้าตาความอึดอัดมันเป็นแบบนี้มันก็จะเห็นความอึดอัดเนี่ยผ่อนคลายลงไปได้แต่ถ้าไม่ดูนะไปคิดตามมันอยู่ตลอดเวลามันก็จะอึดอัดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็กลัดกลุ้มอยู่ตลอดเวลาว่าเราไม่ถึงไหนสักทีคือเราชอบคิดว่าไม่ถึงไหนสักทีมันถึงมันต้องเยอะแล้วนะนี่คือจิตมันสว่างมันต้องเยอะนะเราก็เห็นนะแต่ก่อนเนี่ยคือมันไม่มีหลักแล้วชีวิตมันก็ไปเรื่อยแล้วเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นคิดเท่าที่ถูกเป่าให้ฟุ้งไปแต่ตอนนี้อย่างน้อยที่สุดมันมีความสว่างมันมีแสงสว่างของความศรัทธามันมีความรู้สึกว่าเราจะอะไรได้จากชีวิตเนี่ยตรงที่มันจะเจริญขึ้นได้ทางจิตวิญญาณมันเป็นความหวังแต่ความหวังนั้นบางทีก็ทำให้เกิดความทุกข์ถ้าหากว่าเรามัวแต่ตั้งคำถามว่าเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นเมื่อไหร่เราจะเอาดีกับใครก็ได้นะมันดีขึ้นตั้งเยอะแล้วคนอีกเป็นไม่รู้กี่พันล้านนะมันไม่ได้โอกาสมาถึงขนาดนี้มันไม่ได้สว่างขนาดนี้นะนี่ตายเมื่อไหร่มันไปดีนะคือจิตสว่างขนาดนี้นะก็อันนี้ดีแล้วไม่ใช่ยังไม่ดีนะแต่ไปชอบคิดไงว่าเรายังไม่ถึงไหนสักเท่าไหร่ก็ไปเอาค่าความฟุ้งซ่านมาเป็นบรรทัดฐานเอาตัวความฟุ้งซ่านมาเป็นเครื่องวัดอย่างเดียวจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูถูกจุดมันก็จะเห็นอนิจจังแล้วล่ะ แต่ว่าเป็นเห็นอนิจจังแบบอ่อนๆไม่ใช่เห็นอนิจจังในแบบที่จะทำให้ได้มรรคผลพรุ่งนี้มะรืนนี้เรื่องมรรคเรื่องผลเนี่ยคุณอย่าไปหวังกันมากเลยเอาเป็นธงแต่ไม่ใช่เอาเป็นเรื่องคอขาดบาดตายที่จะต้องเดี๋ยวนี้ถ้าไม่ได้นะมันจะขาดใจให้ได้นะหลายคนเป็นแบบนั้นมันก็ไม่ได้หรอกนะฮะมรรคผลเนี่ยไม่ได้แล้วจะขาดใจตายเนี่ยมันอาการของคนเริ่มต้นเริ่มชีวิตใหม่ถ้าคุณดูเป็นมาตรวัดได้เลยถ้ารู้สึกว่าไม่ได้อย่างใจและใจจะขาดนะท่านยังไม่โตนะยังไม่โตทางธรรมนะเข้าใจไหมคือมันยังจะเอาอย่างใจอยู่จะเอาให้ได้แต่อย่างใจอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเรื่อยๆนะรู้สึกว่าอิ่มตัวมีความรู้สึกหนักแน่นมีความรู้สึกว่าไอ้ที่เราได้อยู่ก็คือได้ทำนั่นแหละไม่ใช่ได้มรรคผลคนได้มรรคผลเนี่ยนะคือที่สุดแล้วเนี่ยนะเป็นพระอรหันต์นอกนั้นเนี่ยคือยังมันก็เหมือนพวกคุณนั่นแหละนะคุณดูสิที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ขั้นต้นยังมีราคะโทสะโมหะอยู่ยังทุกข์ด้วยราคะโทสะโมหะได้อยู่มันไม่ได้ดีกว่าที่เราปฏิบัติกันอยู่แล้วก็มีสตินะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนของกายใจอยู่อย่างนี้สักเท่าไหร่หรอกอย่าไปว่าคาดหวังมากมายนะแต่คาดหวังว่าคุณจะได้รู้ได้เห็นได้ทำเดี๋ยวนี้จริงๆนั่นแหละมันพอที่สุดแล้วนะมีอะไรไหม ก็ในบางวันมันจะทำให้มันเหมือนว่ามันต้องคิดเรื่องงานไปเรื่อยๆมันจะไม่ค่อย หยุดเวลาทำงานก็ตั้งใจดีก็นิ่งดีนะก็ถูกแล้วแต่ก่อนทำงานมันไม่ค่อยมีกำลังใจเท่าไหร่มันแต่ตอนนี้มันทำเหมือนกันเราทำเป็นหน้าที่แล้วก็ทำแล้วใจมันไม่คิดอะไรไปมากมายนั่นแหละก็คือเครื่องยืนยันว่าเรามาถูกทางนะการทำงานถ้าทำแล้วเบื่อหน่ายเราสามารถเห็นความเบื่อหน่ายได้ที่ผ่านมามันเห็นความเบื่อหน่ายแล้วเราดูมันนะอันนั้นถูกต้องที่สุดเห็นไหมแล้วผลในที่สุดเนี่ยมันทำให้เรายิ่งขึ้นมันทำให้เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทำงานไปโดยไม่ไปคิดมากแต่ก่อนทำงานแล้วคิดมากนะโอเค ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันขนาดนะครับบางทีชอบไปในอนาคตหลงไปนึกถึงอดีตได้ง่ายจิตใจไม่ค่อยตั้งมั่นแล้วก็ฟุ้งซ่านได้ง่ายนะครับก็ทำให้รู้สึกว่าจิตใจอ่อนไหวแล้วก็ค่อนข้างที่จะอารมณ์ค่อนข้างจะเหมือนกับศิลปินเยอะแล้วก็เป็นคนที่ราคาจริตค่อนข้างสูง ดูตัวเองหมดเลย ครับแล้วก็ทำให้ตรงนี้มันมีความมั่นถือมั่นในกายสูงมากแล้วก็มันก็เห็นนะครับแต่มันก็ยังมีตรงนี้อยู่แต่เราก็รู้มัน ของคุณเนี่ยไม่ใช่ยึดมั่นถือมั่นในกายสูงนะยึดมั่นถือมั่นในจินตนาการสูงลองดูดีๆนะคือกายเนี่ยบางทีเราเอามาเป็นตัวตั้งเท่านั้นแต่เสร็จแล้วข้างในเนี่ยมันปรุงแต่งไปเยอะแยะเลยนะที่มันเกินไปกว่าไอ้ที่มันให้ปรากฏให้เห็นจริงๆตรงนั้นนะความฟุ้งซ่านหรือว่ารูปแบบของจินตนาการที่คุณสั่งสมมาเนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่เด็กๆคือมันเป็นมาเองโดยที่ไม่มีใครมาบอกนะคือพอดูหนังดูการ์ตูนดูอะไรแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆเลยเนี่ยมันคิดเกินไปกว่านั้นเยอะนี่เป็นสิ่งที่นะทำให้คนเราแตกต่างกันแต่บางคนดูแล้วก็นะไม่คิดอะไรมากดูไปอย่างนั้นเองแต่บางคนเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นชีวิตเลยเนี่ยนะมันคิดตลอดคิดเหมือนกับสร้างโลกขึ้นมาเป็นของตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าโลกนั้นเนี่ยมันถูกใจมันจะจมอยู่แน่นเป็นพิเศษของคุณเนี่ยตั้งอันนี้ที่ขุดย้อนมาตั้งแต่อดีตเพื่อให้เข้าใจว่าทั้งหมดก่อนที่มันจะมาเป็นไอ้แบบนี้เนี่ยนะให้เห็นภาพรวมภาพใหญ่ว่ามันเป็นมายังไงคุณดูหนังหรือเล่นเกมตอนเด็กๆ เนี่ยมันจะรู้สึกว่าติดแน่นมากนะมันเหมือนกับตัวเราเนี่ยกลมกลืนเข้าไปเป็นหนึ่งเดียวกับไอ้ตรงนั้นเลยมันเหมือนเราไม่ใช่แค่คนดูนะไอ้ลักษณะของจิตที่ปรุงแต่งยึดมั่นเหนียวแน่นมากเนี่ยมันเหมาะกับอาชีพพวกศิลปินนั่นแหละนะพวกศิลปินเนี่ยจะเป็นพวกสร้างโลกใหม่แล้วก็ทิ้งโลกเก่าลืมโลกเก่าซะอยากมีอะไรที่มัน ป็นออริจินอลของตัวเองนะไม่อยู่กับโลกความเป็นจริงเมื่อกี้ที่ผมบอกอ่ะว่าคุณบอกว่ายึดกายมากไม่ใช่มันยึดจินตนาการตัวเองอ่ะฮะกายหรือว่าไอ้โลกความเป็นจริงเนี่ยคุณไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ไปสนใจสิ่งที่ตัวเองพยายามสร้างขึ้นมาไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้ามาสนใจเรื่องของการเจริญสติมันจะยากนิดนึงเพราะว่าใจมันไม่ยอมรับคุณจำไว้ว่าคีย์เวิร์ดของการเจริญสตินะที่สำคัญที่สุดคือการยอมรับตามจริงถ้าคุณยอมรับตามจริงไม่ได้คุณจะไม่สามารถเห็นอะไรตรงหน้าที่มันกำลังปรากฏต่อหน้าต่อตาได้ตามจริงเลยคำว่าปรากฏตามจริงเนี่ยคือว่ามันไม่เที่ยงมันทนอยู่ไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ตัวตนของใครทั้งสิ้นไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ชายไม่ใช่หญิงไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นนะนอกจากภาวะปรุงแต่งชั่วคราวให้มันเกิดขึ้นเป็นต่างๆนานาดีบ้างไม่ดีบ้างหยาบบ้างประณีตบ้างเมื่อเราไม่สามารถที่จะยอมรับได้ตามจริงเราจะเอาแต่จินตนาการแล้วจะทำยังไงจุดเริ่มต้นที่คุณสนใจเรื่องทางนี้เนี่ยมันคงมาจากความเครียดมันเครียดมันแน่นมันรู้สึกอึดอัดแล้วก็อยากจะคือตอนนั้นมันจะเริ่มลืมว่าเราอยากได้อะไรแต่จะค้นหาว่าเราควรจะทำยังไงมันถึงจะหายเครียดสักที ใช ่นะไอ้ตรงนี้มันเป็นพอยต์มันเป็นพอยต์ของชีวิตนะที่มันแสดงให้เห็นเลยว่ายิ่งเราปรุงแต่งมากขึ้นเท่าไหร่บางทีนะโลกมันพิสดารขึ้นทุกทีมีการ์ตูนแอนิเมชันมีสเปเชียลเอฟเฟกต์มีหนังฮอลลีวูดมีอะไรแบบนี้อะไรออกมาเนี่ยเยอะแยะที่มันดูเหมือนความฝันที่เป็นจริงเหมือนสวรรค์แต่ว่าภายในจิตใจมันไม่ได้มีความสุขที่แท้จริงอยู่ตรงนั้นมันมีความทุกข์ความเครียดอย่างสูงนะตัวดาราดังๆในฮอลลีวูดพอมันสามารถที่จะสร้างจินตนาการให้คนดูได้ด้วยการแปลงตัวเองเป็นโน่นเป็นนี่เนี่ยในที่สุดเนี่ยเขาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครแล้วก็เกิดปัญหาชีวิตอะไรกันมากมายนี่แสดงให้เห็นนะตัวเนี้ยเป็นตัวแสดงให้เห็นแก่นสารของชีวิตถ้าหากว่ามันปรุงแต่งมากเกินไปจนกระทั่งยึดมั่นเหนียวแน่นยากที่จะยอมรับความจริงตรงหน้าเนี่ยมันจะให้ผลสุดท้ายเป็นความทุกข์อย่างมหันต์นะวิธีที่เราจะค่อยๆถอดตัวเองออกมาจากจินตนาการแล้วก็ความยึดมั่นถือมั่นอย่าไปพยายามที่จะถามตัวเองว่าทำยังไงมันถึงจะหายทุกข์ทำยังไงมันถึงจะดีขึ้นทำยังไงมันถึงจะมีความก้าวหน้าในการเจริญสติคำถามเหล่านี้เนี่ยเป็นคำถามที่จะทำให้คุณไปผิดทางแต่คำถามที่ถูกต้องก็คือทำยังไงคุณถึงจะยอมรับความจริงตรงหน้าได้อย่างเช่นมันมีความทุกข์หนักอยู่มันมีความเครียดมันมีความรู้สึกเหมือนกับไอ้อะไรที่มันเกินกว่าจะถอนความยึดมั่นเนี่ยนะคุณยอมรับตามจริงไปว่าขณะนั้นเนี่ยจิตมันมีอาการขมวดมันมีอาการตึงมันมีอาการเครียดแค่ไหนมันมีอาการเค้นแค่ไหนแค่ยอมรับตามจริงไปแล้วไม่คิดที่จะทำให้อะไรมันดีขึ้นในที่สุดอาการเครียดอาการเค้นอาการยึดมั่นเหนียวแน่นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันจะค่อยๆ คลายออกไปให้ดูแต่เดี๋ยวมันจะกลับมาเครียดใหม่อยากคาดหวังว่ามันคลายแล้วมันจะคลายเลยแต่ให้คาดหวังว่ามันคลายไปแป๊บนึงเดี๋ยวมันจะกลับมาเครียดมันจะกลับมาเค้นให้ดูใหม่มันจะกลับมายึดมั่นเหนียวแน่นใหม่เพื่อที่จะให้คุณยอมรับตามจริงอีกครั้งหนึ่งว่ามันกลับมายึดอีกแล้วเดี๋ยวมันก็กลับไปคลายนะเนี่ยตรงนี้แหละที่มันจะเป็นคีย์เวิร์ดในก้าวแรกสำหรับก้าวแรกที่ผ่านมาของคุณเนี่ยมันเต็มไปด้วยความสับสนว่าเราจะเอายังไงไปทางไหนจะทำยังไงคือเหมือนกับฟังอะไรมาหมดแล้วเอาแต่สักแต่รู้สักแต่รู้อะไรแต่ใจมันไม่ยอมรู้ไงมันจะคิดปรุงแต่งไปตลอดเพราะว่าเป้าหมายมันยังไม่ใช่การยอมรับความจริงแต่เป้าหมายของคุณคือทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นอย่างรวดเร็วมันทำให้หายทุกทันทีมันทำให้เราเหมือนกับเหมือนเราบอกตัวเองเนี้ยคิดไปอีกแล้วนะ นะพอคิดมันไม่รู้จะทำยังไงคือเราในความรับรู้ของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเอาแต่รู้แล้วสักแต่รู้แล้วแต่มันก็ไม่เห็นหยุดคิดเลยมันมีความทุกข์ทรมานมันมีความอึดอัดคือมันจะมีความสบายใจตอนฟังเทศหรืออะไรแป๊บๆนะมันเหมือนเข้าใจแต่พอลงสนามจริงไปเป็นตัวของตัวเองไม่มีซีดีช่วยเนี่ยเอามียิ้มทำไมเนี่ยแสดงว่าโดนตัวเองนะพอไปเป็นตัวของตัวเองแล้วเนี่ยมันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้จะทำยังไงนะท่องไว้สำหรับคุณนะยอมรับตามจริงว่าตอนนี้มันกำลังเครียดมันกำลังเค้นไอ้ตอนนี้มันก็สบายดีหรอกเพราะว่ามันยอมรับตามจริงฟังแล้วยอมรับตามจริงแต่เดี๋ยวคุณไปอยู่กับงานคุณไปอยู่กับคนเนี่ยนะเวลาคุณคุยกับคนเนี่ยนะมันเหมือนพยายามที่จะมีคอนเนคชั่นกับเขาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็คุณจะรู้สึกอะถึงอะไรที่เป็นโลกของตัวเองอย่างสูงเลยซึ่งมันเป็นปราการป้องกันไม่ให้ได้คอนเนคจริงๆมันไม่ได้คอนเนคเป็ดนะมันเป็นคอนเนคติ้งอยู่ตลอดเวลามันtry to connect มันไม่ใช่คอนเนคเป็ดนะตรงเนี้ยยอมรับตัวเองว่ามันมีอาการปรุงแต่งมันมีอาการกันตัวเองกั้นตัวเองออกจากโลกความเป็นจริงแล้วจะยอมรับแค่คนบางคนที่คุยกับเรารู้เรื่องจริงๆโดยไม่ต้องใช้คำพูดมากเหมือนเราพูดแค่คำสองคำแล้วสื่อกันได้ทันทีเราจะยอมรับคนแบบนั้นซึ่งมีอยู่แค่ไม่กี่คนในชีวิตเราอาจจะมีแค่คนเดียวเลยก็ได้นอกนั้นเรากั้นตัวเองเหมือนกับอยู่คนละโลกกับเขาบางทีเราจะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นเอเลี่ยนนะมันมาในโลกนี้ทำไมวะเนี่ยอะไรแบบเนี้ยนะมันความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นแบบนี้แค่ยอมรับไปตามจริงว่ามันเป็นความปรุงแต่งของใจมันไม่ใช่ไอ้เรื่องจริงเนี่ยมันคืออย่างนี้มันมีความปรุงแต่งของใจจริงๆแต่ไม่ใช่มีเรื่องจริงที่ว่าเราเป็นเอเลี่ยนเข้าใจตรงนี้นะ แล้วก็ม ี อ ี กอย ่ างนึงครับคือกับคนใกล้ตัวเช่นคุณแม่หรือว่าคุณพ่อหรือคนที่เราเคารพหรือว่าเลี้ยงเรามาตั้งเด็กอะไรเงี้ยครับเราจะมีอารมณ์กับเขาได้ง่ายโดย ใช่เพราะเขาไม่เข้าใจเรา ครับในขณะที่กับคนอื่นเนี่ยเหมือนกับที่เธอพูดว่าเราจะทำแทนกันเราจะทำกับเขาดีอะไรเงี้ยครับแต่กับคนที่มีพระคุณที่สุดหรือคนที่เช่นพ่อแม่เราจะเผลอเขาได้ง่ายเช่นอาจจะใช้คำพูดที่ไม่ดี เวลาผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าในชีวิตคุณเนี่ยมันมีแค่คนไม่กี่คนที่เข้าใจคุณเนี่ยหนึ่งในนั้นไม่ใช่พ่อแม่คือพ่อแม่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเข้าใจลูกที่สุดเลยนะนี่ผู้ปกครองฟังไว้นะพ่อแม่ควรจะเข้าใจลูกที่สุดแต่พ่อแม่นี่แหละที่คาดหวังในลูกที่สุดเช่นกันตรงนี้คือความขัดแย้งความเข้าใจเกิดจากการยอมรับแต่เมื่อคุณคาดหวังคุณจะไม่มีทางยอมรับได้เลยคุณจะมีแต่ว่าใช่หรือไม่ใช่ตามที่คุณตั้งเป้าไว้ถ้ายังไม่ใช่คุณจะพยายามเค้นให้เขาเป็นอย่างใจที่คุณต้องการให้ได้นี่คือข้อขัดแย้งของการเป็นพ่อแม่น่าจะเข้าใจลูกที่สุดแต่ปรากฏว่ามันไม่เข้าใจลูกอย่างที่สุดเลยเพราะตัวเดียวคือความคาดหวังและนึกว่าลูกของคุณเป็นของคุณเห็นไหมคุณลองดูนะความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่พอมีลูกออกมาปุ๊บเนี่ยคุณรู้สึกเลยว่านั่นคือของคุณแล้วคุณน่าจะให้เขาเป็นอย่างใจได้มันจะค่อยๆทวีไอ้ความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาวันต่อวันลูกเป็นของเราลูกน่าจะทำได้อย่างใจเรามันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้าเป็นไม่ได้อย่างใจเราเราก็จะรู้สึกว่าไม่พอใจแล้วบางคนนะไปแสวงหาวิธีการจากทั่วโลกเลยจากตำราจากครูบาอาจารย์จากคนที่เขาเปิดคอร์สเลี้ยงลูกอะไรกันเนี่ยเวลาคุณไปคอร์สเลี้ยงลูกเนี่ยสังเกตใจตัวคุณเองดีๆไปเพื่อที่จะเอาคำตอบว่าทำยังไงลูกจะได้เป็นอย่างใจคุณไม่ใช่ไปเพื่อที่จะไปหาคำตอบว่าทำยังไงคุณจะยอมรับลูกอย่างที่ลูกเป็นคือถึงแม้ว่าจะพูดกันใช้คำพูดใช้โวหารปรุงแต่งยังไงก็ตามนะบอกว่าให้เขายอมรับอย่างที่เขาเป็นอะไรต่างๆแม้แต่คนที่พูดอย่างนี้แม้แต่คนที่สร้างคอร์สขึ้นมาเพื่อที่จะสอนอย่างนี้เนี่ยก็ยอมรับไม่ได้เวลาที่ลูกไม่ได้เป็นอย่างใจตัวเอง การยอมรับตามจริงนะมันเริ่มต้นขึ้นจากการที่คุณฝึกดูใจตัวเองและยอมรับอารมณ์ทางใจของคุณเองว่าแม้แต่ภาวะของเราเนี่ยที่ได้ชื่อว่าเป็นเราเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะมันเป็นไปตามที่จะกำหนดกฎเกณฑ์นะมันอยากจะเป็นอะไรขึ้นมาของมันเมื่อไหร่มันมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งในช่วงขณะนั้นๆซึ่งหน้าที่ของเราที่จะทำได้ดีที่สุดมันอาจจะจัดการบริหารได้แต่ไม่สามารถทำให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างใจได้เนี่ยตรงนี้ถ้าหากว่าคุณสามารถแค่มองเข้ามาที่ใจและยอมรับอารมณ์เป็นขณะได้ว่าตอนนี้อึดอัดอยู่หรือว่าสบายอยู่ปลอดโปร่งอยู่ทึบอยู่นะแค่นี้มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการยอมรับโลกทั้งโลกนะโลกทั้งใบอย่าเอาแค่ลูกคุณเนี่ยนะยังเป็นเรื่องจิ๊บจ้อยนี่โอเคเมื่อพ่อแม่เราไม่เข้าใจแล้วทำไงเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนยอมรับตัวเองให้ได้ว่าเราเกิดมาท่ามกลางความขัดแย้งเรามีกำเนิดที่มันเต็มไปด้วยความรู้สึกขัดแย้งเมื่อเราสามารถเห็นความขัดแย้งทางใจของตัวเองได้ความรู้สึกของตัวเองได้นั่นคือเห็นแก่นของชีวิตเห็นจุดศูนย์กลางของชีวิตเลยเมื่อเห็นความขัดแย้งเมื่อเห็นอารมณ์เป็นทุกข์ที่เกิดจากความขัดแย้งทางใจนั้นแล้วเรายอมรับความลักษณะความทุกข์ของความขัดแย้งนั้นได้ที่เหลือเรายอมรับได้หมดคือมันจะเป็นการคลายปมทุกปมเลยนะปมใหญ่ที่สุดก็คืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าไอ้จุดใหญ่ใจความมันมาลงที่นี่แหละความทุกข์ความรู้สึกอึดอัดความรู้สึกว่าทำไมเขาไม่เข้าใจทำไมเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกกันมันน่าจะเข้าใจแต่ไม่เข้าใจความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ยที่สุดมันแค่นั้นแหละมันแค่ความทุกข์ที่เกิดจากความขัดแย้งนะแล้วก็จบถ้าหากว่ามันจะจบถ้าหากว่าเราไม่ตอบเราแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเดี๋ยวมันหายไปให้ดูเองแต่ถ้าเราคิดต่อมันจะไม่มีที่สิ้นสุดแล้วมันก็จะเป็นตัวเราไปเรื่อยๆรวมทั้งมีความขัดแย้งต่อเนื่องไปเรื่อยๆด้วยนะโอเค คร ับ ขอบ ค ุ ณคร ับ ก็ ประเด็น หลัก ค ือ เก ิน เราเจอพี่ก่อนว่าเราคงโอกาสเจอไหมก็เลยจะมาสอบถามว่าที่ปฏิบัติเจอสติมากที่สุดควรจะพัฒนาอย่างไรหรือว่าเดินในทิศทางต้อง คือของเรายังอยู่ในช่วงที่มันคิดอะไรตามรูปแบบนะอย่างเช่นจะเดินจงกรมหรือว่าอะไรมันต้องนิ่งนิดนึงเวลาเราจะรู้ตัวเราสังเกตนะมันจะมีอาการระลึกที่ทำให้รู้สึกนิ่งๆขึ้นมาตัวมันนิ่งๆเนี่ยตัวมันแข็งๆนะยกตัวอย่างนะสมมติว่าเรากำลังคุ้นซ่านเวลาคนรู้อาการคุ้นซ่านเนี่ยนะมันก็คือจะเห็นคือจะรู้สึกเหมือนกับอะไรว่าไอ้จิตใจของเราเนี่ยมันไม่นิ่งอยู่เพราะฉะนั้นของเราพอจะดูว่าไออารมณ์ฟุ้งซ่านของตัวเองเราจะสร้างท่านิ่งๆขึ้นมานิดนึงเป็นพื้นยังพวกนี้พอเข้าใจไหมคือมันจะมีอาการแช่แข็งขึ้นมาฟรีซนิดนึงก่อนที่เราจะรู้ตรงนี้เข้าใจที่พี่พูดว่าคือมันไม่ใช่ว่าเราเคลื่อนไหวอยู่แล้วเราสามารถรู้ความฟุ้งซ่านได้ของเราเนี่ยทุกวันนี้เวลาจะรู้ความฟุ้งซ่านขึ้นมาทีนึงเราต้องนิ่งซะก่อนเข้าใจใช่ไหมตรงนี้คือตรงนี้ที่พี่พูดว่ามันยังคิดตามรูปแบบอยู่ลองดูนี้เวลาที่เราฟุ้งซ่านมากเนี่ยสังเกตว่าเราอยู่ในอิริยาบถไหนปกติมันจะไม่ได้นิ่งอยู่มันจะเคลื่อนไหวอยู่อย่างเช่นเวลาที่เราคุยกับคนหรือว่าเวลาที่เรากำลังอย่างออกกำลังกายหรืออะไรเนี่ยอย่างตอนวิ่งตอนอะไรเนี่ยเราลองดูนะมันก็มีความฟุ้งซ่านไปเรื่อยๆซึ่งณเวลานั้นเราไม่ใช่มาตั้งท่านิ่งได้มันอยู่ในการเคลื่อนไหวอยู่ลองฝึกที่จะรับรู้ว่ามีความฟุ้งซ่านขณะที่เคลื่อนไหว ในขณะที่เราวิ่งในขณะที่เราเดินในขณะที่เรากำลังพูดอยู่เนี่ยเห็นว่าสภาวะจิตใจของเราเนี่ยมันกำลังซัดสายมันกำลังคลุมเครือมีภาวะคลุมเครือนี่อย่างเนี้ยภาวะคลุมเครือหน้าตาเป็นแบบนี้คือมันมีอะไรคลุมมันมีอะไรที่มันไม่ชัดเจนซึ่งเห็นไหมเนี่ยพอเรารู้สึกถึงมันเนี่ยมันก็เหมือนคลายตัวออกไปโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนท่าเราไม่ต้องนั่งหลังตรงซะก่อนเนี่ยเรายังนั่งสบายๆของเราอยู่นี้เราก็สามารถเห็นได้เมื่อกี้เนี่ยตอนนี้มันกลับขึ้นมาใหม่ที่มันเหมือนมีอะไรวนๆขึ้นมาเมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยในอาการเห็นเนี่ยถ้าเราเห็นแบบไม่ได้ตั้งใจให้เกิดอะไรขึ้นมามันจะหายไปแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมันกลับมาใหม่แต่ที่ผ่านมาเนี่ยที่น้องทำเนี่ยนะคือมันเหมือนกับเราไปสะกดมันไว้เข้าใจไหมพอเวลาเห็นความคิดเห็นความฟุ้งซ่านเนี่ยมันมีอาการไปจ้องดูแล้วมันจะนิ่งมันจะเหมือนกับแช่แข็งไปพักหนึ่งเข้าใจที่พูดไหมคือมันอ่ะเวลาถ้าเราไม่ได้คุยกันอย่างเงี้ยเนี่ยเวลาที่เราฟุ้งซ่านเนี่ยเรารู้สึกตัวขึ้นมาเรากำลังจะดูความคิดมันจะนั่งอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะแล้วก็จะคล้ายดูว่าเนี่ยความฟุ้งซ่านเนี่ยมันหยุดหรือยังหรือมันยังฟุ้งต่ออาการของเราจะเป็นมันจะเปลี่ยนเป็นอาการเกรงขึ้นมาแทนมันจะเป็นอาการตั้งท่าขึ้นมาแทนตั้งท่ารู้ความฟุ้งซ่านไม่ใช่รู้ความฟุ้งซ่านจริงๆถ้ารู้ความฟุ้งซ่านจริงๆต้องเป็นแบบเมื่อกี้เนี่ยมันหายไปแป๊บนึงแล้วมันกลับมาใหม่แล้วเราก็แค่รู้มันแค่ยอมรับตามจริงโดยที่ไม่ไปสะกดตัวเองให้อยู่ในอาการนิ่งที่ผ่านมาเราจะเหมือนกับเป็นคนที่พอทำในทางแบบโลกเนี่ยเราจะตั้งใจทำอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะตั้งใจทำด้วยการที่ว่าพุ่งตรงไปหาเป้าหมายนะเรารู้แล้วจับหลักอย่างนี้เริ่มต้นอย่างนี้มันจะต้องดำเนินไปยังไงแล้วเราก็จะพุ่งไปหาเป้าหมายด้วยอาการที่ควบคุมตัวเองให้อยู่ในระเบียบให้อยู่ในจุดมุ่งหมายให้อยู่ในทิศทางที่มันจะไปหาเป้าหมายเข้าใจใช่ไหมเนี่ยเวลาที่เรามาเจริญสติเราก็ทำในลักษณะนั้นคือเหมือนเนี่ยอ่ะจะดูความฟุ้งซ่านเนี่ยมันยังอยู่ในใจว่าดูเพื่อให้มันสงบอยู่ดูเพื่อให้เห็นความแตกต่างเพื่อให้เห็นว่าความฟุ้งซ่านมันหายไปมันไม่ใช่ดูเพื่อให้รู้สึกว่าความฟุ้งซ่านเนี่ยมันเกิดขึ้นแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่ทิศทางมันต่างกันเข้าใจไหมถ้าจะดูความฟุ้งซ่านนะนี่พูดเฉพาะเรื่องความฟุ้งซ่านนี่ไออย่างรูปแบบการปฏิบัติอะไรที่ผ่านมาเนี่ยคือน้องเดินโยงกลมอย่างนี้นะลองสังเกตนะบางช่วงก็เดินสบายๆบางช่วงก็แข็งเป่งรู้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าไอช่วงที่รู้สึกสบายๆเรารู้ไปแล้วจิตเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่ไม่คิดตั้งใจควบคุมให้มันเกิดอะไรขึ้นไม่จินตนาการว่าท่าทางของเรากำลังเป็นยังไงอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่มันเริ่มฟุ้งซ่านไปแล้วเราควบคุมให้มันอยู่กับไอ้จินตนาการว่าท่าทางของเรากำลังเดินเหินยังไงเป็นไปยังไงเนี่ยตรงนี้มันจะเริ่มเปลี่ยนขึ้นมาเข้าใจไหมเข้าใจพอยไหมคือมันไม่ยอมรับตามจริงเมื่อขนาดนั้นมันฟุ้งซ่านไปแล้วพยายามบีบพยายามบังคับควบคุมให้มันกลับเข้ามาอยู่กับร่องกับรอยมันถึงเกิดอาการอึดอัดขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยที่ถูกเราต้องรู้อาการอึดอัดรู้ว่าเนี่ยมันมีอาการควบคุมเกิดขึ้นแล้วความอึดอัดตรงนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นสักแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วเราจะเริ่มจับจุดถูกว่าก่อนที่มันจะอึดอัดขึ้นมามันมีอาการพยายามควบคุมมันมีอาการพยายามฝืนอยู่เล็กๆนะตรงนี้มันถึงจะเริ่มเห็นในขณะการเดินจงกรมว่าความอึดอัดเกิดขึ้นเมื่อตั้งใจมากเกินไปหรือเมื่อไม่ยอมรับตามจริงว่าขณะนี้ฟุ้งซ่านไปแล้วนะขณะนี้เนี่ยมันไม่ได้รู้อะไรที่เป็นศูนย์กลางแน่นอนแล้วมันซัดสายไปแล้วนะแต่ถ้าเริ่มฟุ้งซ่านเริ่มซัดสายแล้วเรายอมรับตามจริงว่าเนี่ยมันเริ่มซัดสายไปแล้วกลับมาหาอะไรสักอย่างนึงอย่างเช่นเท้ากระทบ ของเราไม่ได้ดูทางกระทบของเราจะเหมือนเดินไปแล้วดูอารมณ์ตัวเองไปเรื่อยๆแต่บางทีเห็นไหมไอ้ที่บอกว่าดูอารมณ์ของตัวเองไปเรื่อยๆบางทีมันนึกภาพร่างกายที่มันกำลังเคลื่อนไหวไปแล้วมันจะอยู่ช่วงเนี้ยแล้วเสร็จแล้วมันก็ล็อกอยู่อย่างนั้นไม่รู้จะทำไงนะตรงนี้คืออยากจะบอกกับทุกคนแล้วว่าถ้าเดินแบบนี้มันไม่ไปถึงไหนหรอกคุณเดินแบบมีจุดยืนอะไรสักจุดหนึ่งเป็นจุดกระทบที่ชัดเจนดีกว่าว่าคุณไม่ได้จินตนาการเอาอย่างเช่นเท้ากระทบเนี่ยคือไม่ใช่เป็นเพ่งเท้าหรือรูปลักษณะเท้านะแต่ให้ทำความรู้สึกว่าเท้าที่มันกำลังกระทบอยู่เนี่ยมันรู้สึกยังไงอย่างนั้นมันไม่ใช่ใช้จินตนาการแต่ใช้สัมผัสรู้สึกเอาตามจริงมันกำลังปรากฏอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันจินตนาการไปเป็นอื่นไม่ได้มันหนีไปเป็นอื่นไม่ได้เมื่อคุณสามารถที่จะรู้สึกถึงเท้ากระทบตามจริงได้ตรงนั้นคุณมีเครื่องยืนมันมีจุดยืนว่าเนี่ยที่รู้จริงๆหน้าตามันเป็นแบบนี้ไม่ได้บังคับเอาถ้ามีอาการฝืนมีอาการบังคับหรือมีอาการจินตนาการปรุงแต่งไปอย่างอื่นมันจะสามารถเป็นเครื่องเปรียบเทียบได้เข้าใจไหมเวลาที่อย่างเวลาน้องนึกขึ้นมานึกถึงช่วงตัวตรงเนี้ยนึกขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้เลยว่าไอ้เนี่ยมีอาการกำหนดจินตนาการเอานึกถึงร่างกายส่วนนี้เอาเพราะมันไม่ได้สัมผัสจริงแต่เราพยายามนึกขึ้นมามันแตกต่างจากตอนที่รู้สึกถึงเท้ากระทบแป๊บไอ้ตรงนั้นเราไม่ได้จินตนาการเนี่ยมันจะได้เปรียบเทียบได้มันจะได้เห็นการปรุงแต่งของจิตว่าหน้าตาการปรุงแต่งของจิตเนี่ยมันแตกต่างกับตอนที่จิตรับเอาแต่รับรู้เฉยๆอย่างไรนะเมื่ออย่างเวลาที่เราคุ้งสร้างไปมันก็จะได้ไม่กลับมาแบบบีบให้เลิกคุ้งสร้างแต่มันจะยอมรับอาการคุ้งสร้างว่าเกิดขึ้นแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเดี๋ยวมันก็กลับมาคุ้งสร้างใหม่มันจะได้รู้ไม่ต่างจากรู้เท้ากระทบน่ะว่าเท้ากระทบเป็นอย่างนี้จริงๆนะคุ้งสร้างเวลาคุ้งสร้างมันก็มีอาการอย่างนี้จริงๆลอยออกไปนะมีอาการคิดแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปอย่างเงี้ยเข้าใจหลักนะคือพูดง่ายๆว่าหาจุดยืนหาจุดหลักอะไรสักจุดหนึ่งในการเดินโยงกลมเนี่ยเป็นเครื่องอ้างอิงเป็นแกนอ้างอิงว่าเนี่ยของจริงไม่ใช่ปรุงแต่งเอาไม่ใช่จินตนาการเอานะเป็นการรับรู้จริงๆซึ่งนั่นก็คือเท้ากระทบคืออย่าไปสับสนว่าเราเคยรับรู้รับฟังอะไรมียังไงไปทดลองดูก็แล้วกันจะลองสังเกตดูถ้าหากว่าเรารู้เท้ากระทบตามจริงเนี่ยนะข้างบนมันจะรู้สึกว่างๆแล้วข้างล่างเนี่ยมันจะชัดคือสัมผัสกระทบเนี่ยมันจะชัดแล้วข้างบนเนี่ยมันจะไม่ฟุ้งซ่านมันจะเงียบมันจะว่างเพราะฉะนั้นเวลาที่มันเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมามันจะเห็นชัดว่ามันผุดขึ้นมาตอนไหนแต่ถ้าใจเราไม่ว่างใจเรามีแต่อาการนึกปรุงแต่งไปจินตนาการไปนึกถึงร่างกายนึกถึงไอ้โน่นนึกถึงไอ้นี่อย่างเนี้ยเวลาที่มีการปรุงแต่งแทรกแซงอะไรขึ้นมาเราจะไม่รู้เลยว่านั่นคือการปรุงแต่งแทรกแซงแล้วนั่นคือจินตนาการอีกชนิดหนึ่งแล้วแต่ถ้าเรามีไอ้เท้ากระทบเป็นจุดหลักจุดยืนเป็นแกนอ้างอิงชัดๆว่านี่ของจริงไม่ใช่ปรุงแต่งเอาพอเกิดจินตนาการขึ้นมาคำนี้มันชัดเจนว่าเนี่ยเขาเรียกจินตนาการนะโอเคไหม ก็คือผมไม่เคยฝึกเท้า เนี่ยคือลองเป็นทดลองตอนนี้มันจะยังนึกไม่ออกว่าพี่พูดถึงอะไรอ่ะเนี่ยลองเคาะไม่เคาะกระโต๊ะอะไรก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยกระทบอย่างเงี้ยคือของจริงเนี่ยที่คุณกำลังรู้อยู่เนี่ยเห็นไหมคุณรู้สึกถึงท่านั่งอยู่ด้วยแล้วคุณรู้สึกถึงกระทบอยู่ด้วยเนี่ยอันนี้มันคิดฟุ้งซ่านเห็นไหมพอคิดฟุ้งซ่านมันชัดเจนว่าเนี่ยมันแตกต่างไปแล้วมันไม่ใช่รับรู้กระทบตามจริงเคาะทีเลยอันนี้ตั้งใจมากเกินไปเมื่อกี้ตอนแรกอ่ะคุณเห็นไหมคุณรู้สึกว่าตัวเองนั่งอยู่ด้วยแล้วรู้สึกว่ามันกระทบอยู่ด้วยอ่ะลองใหม่อันนี้ตั้งใจอันนี้ตั้งอย่างเนี้ยเขาเรียกปรุงแต่งเห็นไหมคุณรู้สึกวาดภาพว่าตัวเองนั่งแล้วก็รู้กระทบอยู่คราวนี้อ่ะกระทบทีเลยเพราะแรงๆเลยอ่ะเนี่ยอย่างเนี้ยของจริง อย่างเงี้ยไม่ได้ปรุงแต่งเห็นมั้ยข้างบนมันจะไม่มีภาพมันจะไม่มีภาพทางใจขึ้นมาแต่คุณก็รู้สึกว่าตัวเองกำลังนั่งอยู่เลยเคาะเราไปเรื่อยๆเลยอันนี้นึกเพ่งเห็นอาการเพ่งมั้ยมันจะเหมือนกับตั้งใจมากเกินไปแล้วเหมือนมีอะไรมาบดบังแต่ตอนที่คุณรับรู้กระทบแป๊ะๆๆไปจริงๆเนี่ยมันจะใสมันจะมีแต่อาการแป๊ะๆๆเนี่ยเพียวๆขึ้นมาเหมือนกันเวลาที่เดินจงกรมแล้วเรารู้สึกถึงเท้ากระทบในลักษณะเดียวกันอย่างนี้เนี่ยนะมันก็จะเห็นว่าเมื่อไหร่ที่ภาวะทางใจเนี่ยรับรู้กระทบอย่างเดียวอย่างนั้นคือรู้แต่ถ้าหากเมื่อไหร่ที่ใจเนี่ยมันเริ่มไปจินตนาการร่างกายขึ้นมาไปนึกฟุ้งซ่านอะไรต่อเมื่ออะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงเนี่ยตอนนี้คิดอย่างนี้คิดเห็นไหมมันไม่มีภาพมันไม่มีภาพอะไรขึ้นมาก็จริงนะเมื่อกี้เนี่ยแต่ไม่มันมีอะไรวนๆอยู่ในใจที่มันแตกต่างเนี่ยตอนที่เรารู้กระทบต้องฝึกดูแล้วจะเข้าใจจะค่อยๆเข้าใจจะค่อยๆแยกออก แล้วผมจะร ู้ แล้วว่ามันถูกผ่านผมไม่เคยฝึก อย่างเมื่อกี้เนี่ยน้องรู้แล้วไงที่พี่ชี้ให้ดูว่าไอตอนที่เรารู้สึกถึงกระทบเพียวๆเนี่ยมันไม่มีภาพในใจเลยมันไม่มีอาการวนๆอยู่ในหัวมันมีแต่อาการเคาะๆๆแล้วรู้สึกเนี่ยลองไปสังเกตว่าเมื่อไหร่ที่ใจเราเนี่ยมีแต่อาการรับรู้กระทบแล้วเมื่อไหร่ที่ใจเราเริ่มปรุงแต่งไปมีจินตนาการมีการวาดภาพอะไรขึ้นมาเข้าใจนะลองมาลองคือมันไม่เข้าใจตอนนี้หรอกเพราะมันไม่เคยนะที่ผ่านมานะที่เราเดินโยกมเนี่ยเขาเรียกเดินจินตนาการไม่ใช่เดินรู้ถ้าเดินรู้มันต้องไม่มีจินตนาการหรือเมื่อเกิดจินตนาการขึ้นมาเราสามารถเท่าทันมันวันนี้เป็นเข้าหมดจินตนาการแล้วและเห็นว่าจินตนาการตรงนั้นความฟุ้งซ่านตรงนั้นเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปไม่ใช่เกิดขึ้นแล้วเราไปตามมันตลอดนะ เรื่องที่ในชีวิตประจำวันจะเอามาดัดแปลงใช่คือเดิมแบบเดินรู้แล้วดูอารมณ์แล้วมันดัดแปลง ใช่แล้ว ประจำวัน ก็ใช่แน่คือการเดินเนี่ยมันมีกระทบเสมอไม่ว่าจะอยู่ในรูจงกรมหรือว่าจะอยู่บนทางธรรมดาทั่วไปนี่แหละนะข้อแตกต่างคือว่าตอนที่อยู่ในรูจงกรมเนี่ยเราตั้งใจดูโดยเฉพาะแต่อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างเราจะเดินจากจากโต๊ะไปห้องน้ำหรือว่าจากที่บ้านมาบนออกนอกบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นช่วงสั้นๆที่จะเกิดกระทบเท้านะเท้ากระทบพื้นได้เหมือนกันมันเพียงแต่ว่าเราจะไม่ได้ดูนานนะแต่ว่าเราถ้าเราทำได้บ่อยๆทำให้มันเคยชินเนี่ยมันก็กลายเป็นการฝึกกลายเป็นพื้นที่การปฏิบัติได้เหมือนกัน ถามไปเลยครับพี่คือเราลักษณะนิสัยคือต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันที่มันจะช่วยส่งเสริมในการภาวนา ของเราตอนนี้มันอยู่ในช่วงของความฝึกกล้ามฝึกครึ่งทางการเราลองดูอารมณ์ของตัวเองนะมันเหมือนไม่ปักแนวไปทางไหนสักทางเหมือนไงตัวตนแบบเดิมๆเนี่ยเราก็ดองไว้ก่อนหรือเหมือนไงไออะไรใหม่ที่เราคิดว่ามันจะน่าจะเป็นลงตัวเนี่ยที่มันจะเป็นนิสัยของนักปฏิบัติหรืออะไรเนี่ยมันก็ยังไม่เข้ามาอยู่ในเราเต็มที่คือมันยังครึ่งต่างๆเคยรู้สึกไหมเหมือนกับมันแขวนลอยอยู่ไม่ได้ไปทางใดทางหนึ่งชัดเจนสักทีนะเพราะเราอาจจะเป็นพวกที่เข้าใจว่าถ้ามาทางนี้แล้วเนี่ยมันต้องมีการห้ามใจโน่นห้ามใจนี่นะซึ่งมันถูกเอาแค่ห้ามใจในสี่ห้าก็พอแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยยังจะใจมันยังอยากดูหนังดูละครอยู่อะไรเงี้ยแต่บางทีมันจะรบกวนการปฏิบัติหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยหรือว่าจะเห็นผู้หญิงสวยๆหรืออะไรเงี้ยนะมันเราจะมองดีไม่มองดีตามันมองไปแล้วแต่ใจมันบอกจะมองดีหรือไม่มองดีนะเนี่ยอะไรแบบเนี้ยคือแทนที่เราจะไปกั้มเกิ่งอยู่ไปครึ่งกลางๆอยู่เนี่ยยอมรับไปเราเป็นคฤหัสถ์อยู่เป็นพระไม่เป็นไรหรอกถ้าเป็นพระนี่ห้ามมองด้วยอาการมีกำหนัดทางการมอง หรือว่าเป็นคฤหัสถ์เนี่ยเรามองไปแล้วอ่ะนะก็ยอมรับไปแล้วรู้สึกยังไงเนี่ยตรงนี้ก็ยอมรับต่อมันจะได้เห็นไงเข้าจิตตานุปัสสนาได้จิตมีราคะรู้ว่าจิตมีราคะจิตไม่มีราคะคือราคะหายไปเมื่อไหร่ก็รู้ว่าจิตราคะมันหายไปแล้วหายไปจากจิตแล้วเนี่ยมันถึงจะเป็นการปฏิบัติได้แต่ไอ้นี่เขาเรียกแผลลอยอยู่มันไม่ไปทางใดทางหนึ่งสักอย่างมันมีแต่อาการลังเลอยู่สงสัยอยู่ว่าจะเอายังไงกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นจะต้อนรับมันหรือว่าปฏิเสธมันถ้ามัวแต่คิดอยู่อย่างนี้นะจะต้อนรับมันหรือปฏิเสธมันเลยไม่ได้ดูมันเลยไม่ได้ดูว่ามันไม่เที่ยงแต่กลายเป็นดูว่ามันมาเพื่อลองใจแล้วก็เหมือนกับเราจะชั่งใจว่าจะเอาอย่างไรกับมันนะอย่างนั้นไม่ถูกอันนี้ครอบจักรวาลลองไปดู สวัสดีอาจารย์คือหนูเคยปฏิบัติมาช่วงแรกที่ฟังซีดีแล้วก็ปฏิบัตินะคะแล้วก็คือเคยไปคุยกับพี่พีอะค่ะแล้วก็พี่บอกว่ามันผิดแล้วก็คือสอนเดินจงกรมนะคะแล้วก็มาลองเดินเองคือมาเดินเองแล้วมันก็คิดว่าถูกแต่ว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันผิดแล้วเลยแล้วก็มันทำแล้วก็มันไม่มีจุดให้ยึดเลยว่ามันจะทำตรงไหน ที่คือที่เรารู้สึกสับสนเนี่ยนะมันเป็นเพราะว่าในหัวเราอ่ะมันเต็มไปด้วยความคิดปรุงแต่งมันเป็นอาการปรุงแต่งแบบที่ว่าสับไปสับมากลับไปกลับมาอยู่เรื่อยๆนะอันนี้พูดถึงภาพรวมเลยโดยความเป็นเราไม่ว่าจะก่อนเจริญสติหรือว่าหลังเจริญสติแล้วมันเป็นอาการแบบนั้นคือมันมีความไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าจะเอายังไงดีนะมันเหมือนกับทุกทางเนี่ยเราเห็นข้อดีหมดเราเป็นประเภทที่ว่าไอ้นั่นก็เอาไอ้นี่ก็เอานะแล้วเสร็จแล้วพอจะต้องตัดสินใจเลือกอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันก็เหมือนกับคิดย้อนไปย้อนมาคือเราวิธีคิดของเราเนี่ยมันเป็นแบบนี้มันจะไม่แน่ใจในสิ่งที่ตัวเองเลือกไอ้นี่ก็เหมือนกันเวลาที่เราจะเจริญสติเวลาที่เราจะทำอะไรปักใจทำอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันเหมือนกับมีความคิดย้อนอยู่มันใช่หรือไม่ใช่ถ้ามันถ้าไม่เห็นผลทันทีเป็นความสงบหรือว่าเป็นอะไรเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาเดี๋ยวนั้นเนี่ยมันจะคิดไม่เลิกว่าไอ้นี่ใช่หรือยังที่ก้าวที่กำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างนี้เนี่ยนะนี่วิธีที่ความคิดของเรามันจะคลี่ออกไปได้เป็นเส้นตรงได้ไม่ผัวพันยุ่งเหยิงอย่างนี้เนี่ยนะก็คือเราจะพบกับความรู้สึกยุ่งยากอยู่นิดนึงเวลาที่เราจะดูความคิดหรืออะไรเงี้ยนะเพราะว่าความคิดของเราเนี่ยมันเหมือนจับต้องไม่ได้เลยมันเหมือนพยับแดดมันเหมือนอะไรที่หลอกๆอยู่ข้างในพอมองไปมันคล้ายๆมองความฝันเราเคยรู้สึกไหมเราฝันอยู่ทั้งๆที่กำลังลืมตาอยู่มันพันกันยุ่งเหยิงมากนะที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเราเคยชินปล่อยให้เคยชินกับการตั้งใจตัวเองในทางความคิดนั่นแหละในทางวิธีคิดอย่างบางทีเนี่ยเราอยากได้ของเราอย่างเงี้ยนะเรารู้ทั้งรู้นะว่ามันไม่สมเหตุสมผลแต่เราก็กังวลกับวายใจอยู่ว่าจะเอาดีไม่เอาดีคือมันอยากจะได้คนอื่นคัดค้านคนอื่นอะไรยังไงเนี่ยเราก็รู้แหละเราของใจเราเนี่ยมันก็บางทีครึ่งๆกลางๆไม่กล้าสนกระแสสังคมมากๆแต่ก็อยากตามใจตัวเองมันยื้อๆกันอยู่เข้าใจใช่ไหมคือเราไม่ฝืนสังคมหรอกบางทีอ่ะนะไม่สวนกระแสสังคมเขาแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่อยากวางไอ้ความต้องการของตัวเองลงเหมือนกันเนี่ยมันเลยเกิดอาการคาใจมาตลอดเลยเนี่ยคือบางเรากลายเป็นคนไม่ค่อยกล้าตัดสินใจที่จะเอาหรือไม่เอาเพราะบางทีเอาอะไรได้ตามใจตัวเองแล้วเนี่ยอย่างโดยเฉพาะยิ่งกับพ่อแม่เนี่ยคือพ่อแม่ให้เอาอย่างนึงเราคิดว่าเราจะเอาอีกอย่างนึงแต่มันเหมือนกับตกลงเลยไม่อยากเลือกสักอย่างเป็นคนไม่กล้าเลือกเพราะว่ากลัวจะขัดแย้งกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ขัดแย้งกับคนอื่นก็ขัดแย้งกับตัวเองเนี่ยนิสัยทางความคิดแบบนี้เนี่ยนะ มันทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันมาปนมันมาพันอยู่ในหัวเราหมดเลยเหมือนกับไม่มีอะไรแน่นอนอยู่ในหัวเราสักอย่างเดียวเวลาเราดูเข้าไปมันถึงเหมือนความฝันเหมือนกับเรากำลังฝันอยู่ทั้งที่เนี่ยลืมตาอยู่อย่างเงี้ยมันต้องเริ่มตั้งแต่นิสัยทางความคิดเลยกล้าเลือกกล้าที่จะขัดแย้งกับคนอื่นถ้าเราเห็นว่ามันถูกต้องไอ้นี่มันไม่อยากมีเรื่องของเราเป็นคนที่แบบเป็นประเภทที่ไม่ชอบเหนื่อยเวลาต้องมาขัดแย้งอะไรกับใครเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะไอ้อะไรที่จะทำให้คนเขามาว่าเราจะไม่ชอบให้คนมาว่าเพราะฉะนั้นเรายอมบางทีเนี่ยยอมที่จะไม่เลือกอย่างใจต้องการเพียงเพื่อแค่ไม่ต้องให้คนอื่นเขามาว่าแต่มันยังคาใจอยู่ไอ้ความอยากของเราเนี่ยไอ้ความต้องการที่แท้จริงของเรามันไม่ได้ไปไหนเลยต่อไปเวลาพิจารณานะเกิดความอยากอะไรขึ้นมาเรายอมรับตามจริงก่อนว่ามันมีแรงดันขึ้นมามันมีความอยากของเราเป็นลักษณะของการหมกมุ่นคุ้นคิดถึงสิ่งที่ต้องการแล้วมันคิดไม่เลิกคิดได้ทั้งวันเห็นไหมมันมีแรงดันตรงนี้ขึ้นมาก่อนแล้วเสร็จแล้วมันจะไปวุ่นพันอยู่ในหัวแล้วเสร็จแล้วก็คาอยู่มันไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกขนาดคนสนิทเนี่ยบางทีเราระบายเลยให้ฟังเนี่ยแค่ครึ่งเดียวกลัวเขาว่าของเราเป็นคนชั้นได้ดีมากคือแปะเข้าไปที่ความลับอะไรทางใจนิดเดียวเนี่ยเรารู้สึกมันปวดแสบปวดร้อนเริ่มจากตรงนี้ให้ได้ก่อนถ้าเกิดความอยากอะไรขึ้นมาเป็นความอยากส่วนตัวล้วนๆเลยนะยอมรับตามจริงว่ามันอยากแล้วกล้าตัดสินใจถ้าหากว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายไม่ใช่สิ่งที่มันผิดพลาดนะคือกล้าที่จะยืนยันว่าเราต้องการแบบนี้ไม่งั้นเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยยิ่งวันมันยิ่งสับสนขึ้นทุกทีนะมันยิ่งซับซ้อนขึ้นทุกทีต่อไปเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนกับตกลงไม่แน่ใจอะไรเลยในชีวิตว่าตอนนี้เรากำลังเป็นใครอยู่เรากำลังทำอะไรอยู่เพื่ออะไรถ้าเนี่ยอย่างตอนเนี้ยมันค่อยดีขึ้นคือแค่ฟังเฉยๆเนี่ยที่พี่พูดเนี่ยว่ากล้าตัดสินใจกล้ายอมรับความต้องการของตัวเองกล้าที่จะขัดแย้งกับคนอื่นได้ไม่ใช่กลัวไปหมดนะไม่มีใครหรอกที่ต้องการอะไรตามที่คนอื่นต้องการได้ทุกอย่างได้ทุกเรื่องนี่แค่ฟังที่พี่พูดเนี่ยว่ากล้าที่จะยอมรับความรู้สึกของตัวเองในหัวมันค่อยโล่งขึ้นนิดหนึ่งมันค่อยมีจุดยืนมันค่อยมีความเป็นตัวของตัวเราหน่อยมันค่อยไม่เหมือนกันอยู่ในความฝันวกวนจากนั้นเนี่ยค่อยดูไอ้ภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นเวลาอยากมันจะมีความกระวนกระวายยอมรับตามจริงว่ามันกระวนกระวายอย่างนี้มันจะแน่นๆอยู่ในอกแล้วไปกระวนกระวายอยู่ในหัวแล้วแป๊บนึงมันจะคลี่คลายอย่างนี้นะแต่ใจเราเนี่ยมันยังสับสนอยู่ตลอดคือไม่ต้องเป็นห่วงนะที่มันสับสนอยู่อย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ผิดพลาดอะไรแต่นี่คืออาการปกติที่มันจะตกค้างอยู่ในใจเราตลอดเวลาเนี่ยตอนนี้พอเรายอมรับตามจริงเมื่อกี้เนี่ยพอรู้ตามที่พี่พูดเนี่ยเห็นไหมมันเคลียร์ไปนิดนึงรู้สึกไหมว่ามันเหมือนกับโล่งไปนิดนึงคือมันไม่ใช่โล่งทั้งหมดนะแต่มันโล่งไปนิดนึงเนี่ยค่อยๆดูแบบนี้ยอมรับตามจริงมันสับสนอยู่มันหายไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวมันกลับมาใหม่นี่คืออาการปกติที่เกิดขึ้นมันต้องใช้สองส่วนนะสรุปนะเรื่องของการตัดสินใจกล้าที่จะยอมรับตามจริงว่าเราต้องการอะไรแล้วกล้าที่จะคือขัดแย้งกับคนอื่นไม่ใช่หมายความว่าไปทะเลาะกับคนอื่นหรือว่าไปมีเรื่องกับคนอื่นแต่กล้าที่จะยืนยันว่านี่คือความต้องการของเราแล้วก็เอาตามนั้นจิตใจมันจะได้เข้มแข็งขึ้นแล้วก็เหมือนกับออกมาจากโลกความฝันและสองคือยอมรับตามจริงว่าเนี่ยขณะนี้สับสนอยู่เนี่ยขณะนี้มันปั่นป่วนอยู่เพื่อที่จะเห็นว่าไอ้ความปั่นป่วนตอนแรกมันปั่นป่วนมากเดี๋ยวมันจะค่อยๆ คลายตัวลงมันไม่ได้ปั่นป่วนระดับเดิมอยู่ตลอดเวลามันเหมือนมีหมอกเคลือบอยู่ตลอดเวลาจิตของเรานะต้องมองตัวนี้ให้ได้ก่อนถ้ามองตัวนี้ได้เนี่ยมันจะเริ่มใสขึ้น อย่าหวังว่าวันเดียวมันจะใสขึ้นมาต้องค่อยๆดูไปตามที่พี่ว่าในสองข้อเนี่ยต้องไม่ได้นะเชิญถามครับมาครับเดี๋ยวน้องน้องจากบัวลอยจะรีบไปเหรอเนี่ยคนคนไหน ยก โอเคเนี่ยน้องจะรีบไปเหรออ๋อไม่เป็นไรก็ฟังไปเรื่อยๆพอถึงตาเราก็ไม่เป็นไรนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะมันจะได้ตามลำดับไปพออ่ะครับเชิญครับพี่ครับ สวัสดีค่ะ ครับพี ่มาที่นี่ก็รู้สึกว่าได้เห็นสภาวะจิตใจค่ะที่ว่ามันเคลื่อนอยู่ข้างในมีลักษณะมันเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงค่ะซึ่งในประจำวันเนี่ยไม่ค่อยได้สังเกตเห็นตรงนี้นะคะว่ารู้สึกว่าประจำวันเนี่ยเราจะเห็นความคิดมากกว่าความคิดในลักษณะที่มันค ิ ดอดีตค ิ ดอนาคต เนี่ยจะเห็นผมให้ภาพรวมเป็นอย่างนี้ไปเลยก็แล้วกันของพี่เนี่ยนะเวลาที่มันนิ่งมันก็นิ่งนะมันนิ่งแบบรู้ด้วยนะแต่บางทีมันก็กลับเข้าไปพอหมดคิดเนี่ยมันคิดมากเป็นคนคิดมากเหมือนแบบแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนคือเราจะเป็นพอคิดอะไรขึ้นมาแล้วมันกลุ้มไม่หยุดตอนเนี้ยมันเหมือนกับมีตัวแบ่งมันมี2โหมดไม่เหมือนแต่ก่อนคิดท่าเดียวแต่ตอนเนี้ยพอนิ่งแล้วมันนิ่งแบบรู้ใช้ได้เลยนะแต่พอกลับไปคิดเนี่ยมันเหมือนกับตัวตนแบบเก่ามันกลับมามันยังกลุ้มแม้กระทั่งเรื่องของการปฏิบัติเราก็กลุ้มไม่ต่างกับห่วงลูกห่วงหลานกลุ้มไม่ต่างกับไอ้ที่เราจุกจิกอ่ะแต่ก่อนเป็นคนจุกจิกเข้าใจใช่มั้ยมันอาการจุกจิกเนี่ยมันจะหยุมหยิมมันจะไอ้นู่นไอ้นี่เอาหมดไอ้นี่ก็เหมือนกันพอมันกลับเข้าหมดคิดเนี่ยมันก็ยังมันไม่ยอมหยุดแล้วบางทีเนี่ยเราไปรู้มันเหมือนกับรู้แล้วเนี่ยมันไม่ยอมมันจะเอาแต่คิดนะเพราะฉะนั้นถ้าพี่เห็นอย่างนี้นะว่ามันมี2โหมดนะหมวดหนึ่งมันรู้ใช้ได้เลยนิ่งๆสว่างด้วยแต่อีกหมวดหนึ่งเอาแต่คิดพี่เห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยหัดจำแนกก่อนว่าตอนเนี้ยมันกำลังอยู่ในโหมดที่ขี้เกียจคิดปล่อยความคิดแล้วก็นิ่งรู้ได้แต่อีกหมวดหนึ่งพอคิดแล้วสตาร์ทแล้วเริ่มแล้วไม่ยอมหยุดคือยอมรับตามจริงตรงนี้จะได้ไม่ต้องขัดแย้งกับตัวเองเพราะทุกวันเนี่ยมันเหมือนกับพอเวลาพี่คิดมากแล้วพี่ไปพยายามแทรกแซงไปพยายามรู้แล้วมันรู้ไม่ได้มันไม่ยอมหยุดเนี่ยนะคือเราเห็นภาพสองภาพนี้แล้วมันจะได้ค่อยๆเริ่มยอมรับตามจริงก่อนว่ามันมีจิตสองแบบใหญ่ๆจิตแบบหนึ่งนิ่งแล้วรู้จิตแบบหนึ่งเนี่ยเอาไปคิดไม่เลิกเข้าใจใช่ไหมคือมันจะได้ไม่ต้องมาพอคิดไม่เลิกแล้วเราจะต้องไปพยายามทำอะไรหรือดูยังไงให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงเราจะไม่ทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่เราจะยอมรับว่านี่ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงของจิตแบบนี้แล้วอีกตอนนึงมันอยู่ในจิตของช่วงแบบนี้ไอ้ตอนที่จิตเป็นแบบนี้เราก็ไม่ไปดีใจกับมันไม่ไปยินดีกับมันตอนที่จิตเป็นแบบนี้เราก็ไม่ไปยินร้ายกับมันต้องเอาตรงนี้ให้ได้ก่อนคือเพื่อที่จะ practical เนี่ยเพื่อที่จะให้มันเราทำได้จริงพอเริ่มยอมรับตามจริงได้ว่าเนี่ยจิตมันเป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างนี้อยู่เกิดอะไรขึ้นเวลาที่รู้เวลาที่จิตมันว่างๆสบายๆนะมันเหมือนกับรู้ได้เฉยๆเนี่ยเกิดอะไรขึ้นให้รู้เราก็รู้ไปโดยที่ไม่ต้องไปพยายามคิดต่อโดยที่ไม่ต้องไปพยายามทำอะไรให้มากกว่ารู้มันดีอยู่แล้วนะแต่ตอนที่มันกำลังฟุ้งซ่าน แล้วเรายอมรับตามจริงว่าในขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงอยู่ในโหมดของการฟุ้งซ่านอยู่ในสภาพจิตที่มันซัดสายแล้วก็มีอาการหยุมหยิมพี่นึกออกใช่ไหมมันจะขัดอกขัดใจแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็จะสามารถเห็นได้ไงว่าเนี่ยมันมีอาการขัดใจเล็กหรือใหญ่อยู่ว่าที่ผ่านมาพี่ไม่ยอมรับตามจริงว่านี่กำลังขัดใจมันจะมีสองอย่างตามอาการขัดใจไปเลยเหมือนกับคนคิดมากแบบเดิมๆหรือไม่ก็ไปพยายามทำอะไรกับมันไม่ยอมรับมันแต่คราวนี้จะเปลี่ยนไปถ้าพี่ยอมรับว่านี่กันจิตมันกำลังเป็นอย่างนี้อยู่นะแล้วจิตแบบนี้เนี่ยมีรายละเอียดยังไงมีอาการหยุมหยิมมีอาการคิดมากมีอาการไม่พอใจมีอาการขัดเคืองมันจะได้ยอมรับตามจริงแล้วเห็นว่าแป๊บนึงมันก็หายไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์เล็กๆน้อยๆเพราะของพี่เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดขึ้นกับอารมณ์เล็กๆน้อยๆไอความรู้สึกไม่พอใจแบบหยุมหยิมอ่ะมันเกิดขึ้นบ่อยเมื่อเกิดขึ้นบ่อยแปลว่าถ้าเรายอมรับตามจริงบ่อยมันก็เห็นได้บ่อยๆมันก็ได้เจริญสติบ่อยเห็นว่ามันเกิดขึ้นบ๊อบแบ๊บนะแล้วมันก็หายไปอาการยอมรับตามจริงเนี่ยคือคีย์ที่ผ่านมาพี่ไม่ยอมรับตามจริงมันไปพยายามอะไร ไ ปจุกจิกกับมันพอพี่จุกจิกกับเรื่องข้างนอกแล้วไม่พอมันมาจุกจิกกับเรื่องข้างในอีกคราวนี้เห็นความแตกต่างนะเราเริ่มแยกเป็นภาพใหญ่ก่อนว่ายอมรับตามจริงตอนนี้อยู่ในจิตแบบนี้และจิตแบบนี้มีรายละเอียดยังไงพี่ก็จะยอมรับตามจริงได้แตกต่างจากที่พี่นึกว่ามันเป็นจิตดวงเดียวกันทั้งสองอย่างแล้วจะต้องเอาอย่างนี้ไว้อย่างเดียวนะเข้าใจนะ สว ั สดี คร ับครับคือถามอยู่สองสามข้อค่ะแต่ข้อแรกเป็นข้อที่ติดพันมาหลายปีแล้วเพราะว่าจริงๆเหมือนมีบางท่านบอกว่าหลักการก็รู้หลายอย่างค่ะแต่ว่าไม่ค่อยทำแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มุ่งมั่นนะคะมันไม่รู้เป็นอะไรคือมันจะหยุดทำดีๆสักหน่อยแล้วก็หยุดไปอย่างนี้ค่ะต่อไม่ต่อเนื่องมาตลอดเลยค่ะไม่ทราบเกิดปัญหาตรงไหน คือของพี่เนี่ยนะมันจิตใจข้างในเนี่ยมันคล้ายๆมีอารมณ์ท้อมันมีอารมณ์เศร้าหมองอยู่นะเป็นพื้นแหละอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเจริญสติแต่มันเป็นเรื่องที่ข้างในมันสมอยู่นึกออกไหมคือมันเหมือนมีอาการหม่นคือเศร้าๆอยู่ตัวอารมณ์เศร้าๆอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะคอยกระซิบบอกเราว่าทำอะไรไปเนี่ยมันจะไม่พ้นออกไปจากตรงนี้นี้เปลี่ยนใหม่ถ้าเนี่ยอย่างตอนนี้จิตมันจะเข้มแข็งขึ้นพอเราพูดถึงมันตรงๆยิงมันตรงตัวมันจะรู้สึกไงไออารมณ์เศร้าคือเศร้าบางๆนะเศร้าจางๆอยู่เกือบตลอดตรงเนี้ยถ้าเราเห็นมันและยอมรับมันตามจริงว่ามันมีอยู่ในเราพอถูกเห็นเนี่ยมันจะหายไปให้ดูแบบเนี้ยคือมันจะมีสติเห็นตามจริงมันได้คำว่าสติหมายความว่าเราเห็นตามจริงเรายอมรับตามจริงเมื่อมีอารมณ์เศร้าอยู่มีอารมณ์หมองๆอยู่แล้วเราเห็นมันตามจริงนั่นคือมีสติชั่วขณะนั้นเกิดขึ้นนะมีสติเกิดขึ้นพอมีสติเกิดขึ้นมันจะเป็นแบบนี้มันจะเหมือนกับเราตื่นตัวขึ้นมาในอารมณ์ตื่นตัวเนี่ยเห็นไหมแป๊บนึงมันจะกลายเป็นฟุ้งซ่านเนี่ยตอนนี ้ มันมีอะไรฟุ้งๆขึ้นมาแทนนี่คือภาวะที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเราเป็นของจริงแล้วเราไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นมาเราไม่ได้แกล้งทำขึ้นมาแต่มันเกิดขึ้นให้เห็นจริงๆนี่ตอนนี้มันโล่งไปเมื่อกี้เนี่ยที่มันมีภาวะที่มันโล่งไปนะพอเราเห็นมันจริงๆมันจะโล่งไปทุกครั้งแล้วมันจะมีสติตื่นขึ้นเสมอนี่แหละตรงนี้เนี่ยความขยันเกิดขึ้นจากตรงนี้มันขยันเพราะว่ามันรู้สึกว่ามีอะไรดีขึ้นมันแตกต่างไปแต่เดิมเนี่ยพี่จะเป็นคนที่มันหมกอยู่กับอารมณ์เศร้าถ้าพูดกันง่ายๆเลยนะเศร้าอ่อนๆมันเหนื่อยอ่ะมันเหมือนเหนื่อยคนที่เหนื่อยเนี่ยมันจะมีอาการหมองจิตมันจะมีอาการหมองนะคือเจออะไรมาเยอะแล้วลบกับอะไรมาแบบมันเหมือนกับโอ้ยไม่จบสักที เราติดอดีตแล้วนะหรือว่า เราไม่ต้องพูดถึงว่ามันเกิดจากอะไรก็แล้วกันเราพูดถึงของจริง ว่ามันรู้สึกเหนื่อยแล้วมันรู้สึกเหมือนกับจมอยู่กับความเหนื่อยนั่นแหละตรงนั้นแหละเป็นต้นเหตุของความเศร้าหมองรู้สึกใช่ไหมว่าเราคือพี่จะรู้สึกอย่างหนึ่งว่าเราจะหลุดออกจากอาการเศร้าหมองตรงนั้นไม่ได้มันมีความเชื่ออยู่ลึกๆเพราะอะไรเพราะจิตไปยึดความเศร้าหมองไว้แน่นคำว่าเศร้าหมองนี่มันไม่ใช่จะต้องมาโศกเศร้าร้องไห้อะไรเสมอไปนะแต่พูดถึงอารมณ์ที่เหนื่อยคนเหนื่อยนึกออกใช่ไหมเวลาวิ่งมาเหนื่อยเนี่ยแค่นี้จิตใจก็เศร้าหมองละอาการแบบนั้นเหมือนกันพอเรายึดอาการเศร้าหมองไว้แน่นหนามันก็เหมือนกับจะหลุดออกจากอาการเศร้าไม่ได้คือความรู้สึกข้างในแหละมันจะบอกตัวเองว่าจะไม่หลุดออกมาจากอาการเศร้าแบบนั้นเนี่ยตัวนี้แหละที่ทำให้ไม่มีกำลังใจแล้วปฏิบัติเท่าไหร่มันก็เหมือนกับไม่ดีขึ้นสักทีหนึ่งเข้าใจใช่ไหมเนี่ยเมื่อเราเข้าใจภาพตรงนี้แล้วว่าเนื่องจากมีอาการยึดมีอาการยึดไม่เลิกมันถึงรู้สึกว่าจะไม่หลุดออกจากอาการเศร้าอาการเหนื่อยแบบนี้แต่เมื่อเห็นอาการเหนื่อยอาการเศร้ามันหลุดออกทันทีเพราะมันเลิกยึดเนี่ยพอเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับสภาวะของใจเรามันก็จะได้มีกำลังใจถ้าไม่เข้าใจมันก็รู้สึกว่าปฏิบัติไปเท่าไหร่ไม่ดีขึ้นสักทีไม่ขยันสักทีไม่มีแก่ใจลงสักทีหนึ่งถ้าดูเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็จมอยู่อาการเศร้านั่นแหละนะเนี่ยอย่างตอนเนี้ยมันกลายเป็นเครียดเครียดขึ้นมาอ่อนๆเข้าใจไหมว่าเครียดขึ้นมาจากอะไร มันคิดหาคำตอบอยู่ค่ะ มันติดวนอยู่กับความคิด แ ล้วตอนนี้พอพูดเราพูดกันถึงการอาการติดวนอยู่กับความคิดเห็นไหมความคิดมันเบาบางลงนี่คือดูถูกจุดแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับเราไปดูอะไรป๊อปแป๊บแล้วก็ไม่เห็นจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเราดูผิดที่ของพี่เนี่ยนะดูผมให้สองจุดเลยตอนแรกถามตัวเองว่ามันเศร้าหมองอยู่หรือเปล่าถ้าอาการเศร้าหมองนี่นะของพี่มันจะมีอาการซึมๆเหมือนคนเหนื่อยและอีกอาการหนึ่งคือครุ่นคิดแบบไม่มีทิศทางอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันติดวนอยู่อาการคิดทั้งที่มันไม่มีทิศทางในการคิดนะอยู่ๆมันคิดขึ้นมาจะเนี่ยตอนนี้ค่อยโล่งไปเห็นไหมเพราะเห็นว่าอาการคิดวนแบบไม่มีทิศทางหน้าตามันเป็นยังไงที่ผ่านมาจำไว้นะมันคิดแบบไม่มีทิศทางเพราะว่ารูปแบบกรรมของเรารูปแบบชีวิตของเราเนี่ยมันถูกบีบให้ว่าวนอยู่กับความคิดแบบเดิมไม่ไปไหนคือความไม่รวมความคิดทำงานนะเอาความคิดในชีวิตประจำวันชีวิตส่วนตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันติดวนและเป็นคนที่เหมือนกับปล่อยให้ความคิดเนี่ยมันคามันวนลูปอยู่ไม่เลิกมันเหมือนเคยคิดหาทางแล้วรู้สึกว่าทางหาไปก็ไม่เจอ ม ี ทางแต่ก็ไม่ตัดสินใจ นั่นแหละคือไอ้คำว่ามีทางแต่ไม่ตัดสินใจถ้านึกเป็นภาพนะมันก็คือไม่เจอทางออกนั่นเองคือมีทางแล้วไม่เลือกมันก็คือไม่มีทางนั่นแหละมันเหมือนไม่มีทางนะเข้าใจพลอยนะนี่พอเราเห็นปุ๊บว่านี่ตอนนี้กำลังวนลูปติดอยู่ในอาการวนลูปมันออกจากตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีความพร้อมจะเลือกทางใหม่มันจะมีความพร้อมแบบใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับ ม ัน ม ี คำถามที่เมื่อกี้นี้แต่ที่ก็คือตัวเองพอเข้าใจเมื่อกี้เหมือนกันค่ะว่าตอนเดินจงกรมหรือว่าอะไรเนี้ยคือการระลึกทั้งตัวเนี่ยบางครั้งมันเหมือนเราคุณที่ตอบน้องคือเหมือนเราปรุงขึ้นมาปรุงกับการระลึกแต่กี้พอลองคลอดดูจะพอเริ่มเข้าใจว่าสภาวะที่เราคลอดแล้วเรารู้ว่าตัวเฉยๆโดยไม่ได้ปรุงเนี่ย มันหน้าตามันเป็นแบบไหน เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันระยะนี้มันจะมีปัญหาของความการเพ่งแล้วก็แน่นตลอดนะคะแม้กระทั่งดูไปก็ยังติดอยู ่ก็แต่เพราะพี่จินตนาการทั้งหมดเลยคือไปนึกเอาว่าอย่างนั้นว่าอย่างนี้นะแล้วก็มันมีภาพอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ไปเริ่มจากผัสสะก่อนผัสสะกระทบก็คือเนี่ยเท้ากระทบหรือไม่ถ้านั่งอยู่เฉยๆเนี่ยนั่งเคาะไปก็ได้มันจะได้รู้ว่าของจริงเนี่ยมันเป็นยังไงนะ เคลื่อนไหวกาย ไม่ได้ไหมคะถ้าเคลื่อนไหวกายแล้วรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวได้จริงๆโอเคแต่ของพี่มันไม่ใช่แบบนั้นไง พอเคลื่อนไหวแล้วเราไปนึกเอาไปนึกจินตนาการปรุงแต่งเอาจะรู้สึกว่าเหมือนกับกายเนี่ยตันๆทึบๆแต่ถ้าเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกว่ากายมันโปร่งๆสบายๆอย่างนั้นน่ะรู้นะ มีคำถามเล็กๆหนึ่งค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองนี่สูงเคยคิดว่าตัวเองถ้าถูกกายเนี่ยจะต้องมีลักษณะการมีสมาธิดีขึ้นมีแรงขึ้นนะคะแต่ว่าโดยการนั่งสมาธิของตัวเองก็จะคงจะคล้ายๆเดียวเดิมนะคะคือนั่งแบบ มันจินตนาการ จินตนาการเอาแล้วก็มันก็จะ อย่างจะดูลมเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนได้ง่ายๆเลยหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกเนี่ยแต่ไม่ใช่ไปสังเกตเอามันกระทบจมูกที่ไหนมันไปนับหนึ่งสองสามอะไรท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นเลยแต่ทุกวันเนี่ยมันสอนกันแบบนี้ไงมันถึงไม่ไปไหนสักทีดูไปว่าเนี่ยถ้าหายใจเข้ารู้สึกยังไงว่าหายใจเข้าเนี่ยอย่างเงี้ยหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกว่าหายใจออกแค่นี้นะแล้วเสร็จแล้วท่านก็สอนให้ดูว่าเนี่ยเห็นไหมว่าหายใจเนี่ยบางทีมันก็ต้องการหายใจยาวบางทีมันก็ต้องการหายใจสั้นเอาให้ได้ตามจริงแบบนี้มันก็ไม่ต้องนึกอะไรแต่ทุกวันเนี่ยมันพยายามนึกเอานะแล้วก็ไปเพ่งเอาเฉพาะจุดเล็กๆแคบๆมันถึงไม่ไปไหนนะแล้วก็เหนื่อยด้วย ขอบคุณค่ะ มันมีเพิ่งส่งกันตั้งเมื่อหลายเดือนก่อนนะ ที่เชฟรอนใช่ไหม ใช่ค่ะคือหนูก็ยังฟุ้งแหลกเหมือนเดิม มันน้อยลง แล้วก็ยังแต่ก็เห็นนะคะว่าคือใช้คำบริกรรมช่วยแล้วพอใช้คำบริกรรมช่วยเนี่ยก็จะเห็นอาการดึงกลับอันนี้ถือว่าหนูเห็นว่ามันเพ่งใช่ไหมคะ เห็นจริงแล้วก็ดีด้วยดูต่อไป แล้วที่มันยังฟุ้งอยู่นี่ทำไงดีคะ ไม่ที่เราดูว่ามันมีอาการดึงมีอาการอะไรเนี่ยดีเลยนะมันช่วยให้ฟุ้งน้อยลงแล้วคือเราเห็นอาการดึงไม่ใช่ไปดึงเราดื้อตรงนั้นเนี่ยมันเป็นตัวลดความลดเหตุของความฟุ้งซ่านลงแล้วดีแล้ว หนูเห็นจริงใช่ไหมคะไม่ได้คิดเอง ไม่ได้คิดเอง เราที่พี่ปุ้ยเคยตั้งนานแล้วตอนนั้นพี่ปุ้ยบอกว่าโมหะครอบเป็นครั้งคราว ดีขึ้น ใช่ไหมคะแต่ก็ยังครอบ นี่แหละคือจุดใหญ่ใจความเลยเนี่ยเราเห็นอาการดึงเราเห็นอาการว่าเมื่อไหร่มันฟุ้งนะพอเห็นไปอย่างนี้เรื่อยๆมันจะรู้สึกใจมันจะใสๆมันจะเบาบางลงคือมันยังเหมือนมีอะไรบกวนมันยังมีอะไรที่คิดอยู่เป็นหมอกเป็นอะไรก็จริงแต่เราจะรู้สึกว่าไอ้หมอกตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้ครอบเราเห็นมันจะต่างแต่ก่อนแต่ก่อนมันครอบหนาเต๋อเลยนะมันจะเหมือนเนี่ยชีวิตเนี่ยมีอะไรที่คลุมอยู่ตลอดเวลาเหมือนโดนคลุมด้วยถุงเนี่ยแต่ตอนเนี้ยพอมันเกิดขึ้นเราจะรู้สึกเหมือนกับมีเมฆหมอกอะไรผุดขึ้นมาเนี่ยแล้วเราสามารถเห็นมันได้ตอนที่มันถูกเห็นถูกรู้นะแล้วก็ไม่ถูกยื้อมากเกินไปเวลายื้อเรารู้ว่ายื้อเนี่ยมันจะค่อยๆใสขึ้นเรื่อยๆใสขึ้นในที่นี้ไม่ใช่ว่าเรารู้สึกว่าทุกอย่างสดใสปลิ๊บทีเดียวนะแต่มันจะมาในรูปของการที่เรารู้สึกนั่นแหละว่าเอ๊ะนี่มีอาการเยอะๆถ้าเราเห็นมันเริ่มจากอย่างนี้แหละต่อมาพอเห็นอาการเยอะเราก็จะรู้สึกว่าในอาการเยอะเนี่ยถ้ามันไม่เยอะมันจะมีอาการฟุ้งซ่านมันจะมีอาการวกวนมันจะมีอาการโน่นนี่นั่นเกิดขึ้นอาการที่เห็นว่าฟุ้งซ่านวกวนนั่นแหละมันฟุ้งซ่านน้อยลงแล้วจำไว้นะแต่ถ้าไม่เห็นนั่นแหละฟุ้งซ่านอย่างหนักขอให้มันมีอยู่แค่นี้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วนะ หนูก็จะต้องไปทำอะไรต่อคะ ตอนนี้เริ่มนั่งสมาธิได้ที่เคยถามพี่ว่าเราหมอจะนั่งสมาธิแล้วยังเนี่ยตอนนี้เวลานั่งสมาธิอย่าตั้งใจเอาความสงบแต่ตั้งใจดูว่ามันมีเมฆหมอกโมหะมันมีความคิดอะไรผุดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วเราสามารถรู้ได้ตามจริงไหมตามดูมันไปเรื่อยๆนะจะนั่งหรือจะนอนก็ตามดูอย่างนี้ถูกแล้วเอาจุดที่มันเริ่มถูกแล้วนี่แหละเป็นจุดแข็งเป็นจุดเริ่มต้นนะ โดยที่ไม่ต้องบริกรรมอะไรดูที่ตัวตรงๆไป ของเรายิ่งบริกรรมมันยิ่งมีโมหะลองคิดดูสินะทบทวนดูไม่ว่าเราจะบริกรรมอะไรเนี่ย มันเหมือนมีการปรุงแต่งวุ่นวายเยอะแยะไปหมดเลย มันเหมือนเป็นการปรุงแต่งให้มันด้วย ป่ะจริงๆถ้าบริกรรมยังถูกต้องนะอย่างมันมีเหมือนมีเสียงกระซิบพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ในหัวอย่างคงเส้นคงวาเนี่ยจะโอเคแต่อันนี้เนี่ยพอเราบริกรรมอะไรไปเนี่ยมันเหมือนกับคนที่จะไล่คาถาเอาอะไรสักอย่างมันเหมือนมีจุดประสงค์เนี่ยเข้าใจป่ะคือเรามีความคาดหวังสูงจากไอ้บทสวดหรือว่าจากคำบริกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่เข้าใจว่าพ้อยของการบริกรรมที่แท้จริงเนี่ยเพื่อเปลี่ยนรูปแบบความคิดแบบสุ่มให้เป็นรูปแบบความคิดที่มันมีระเบียบเราไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นเราจิตของเราเนี่ยเวลาบริกรรมอะไรเนี่ยนะมันจะมีอะไรใหญ่โตขยายปรุงแต่งใหญ่โตขึ้นมาเสมอเลย คือจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามคือเอางี้ถ้าจะบริกรรมเราบริกรรมด้วยความเข้าใจนะว่าเนี่ยเราจะเปลี่ยนรูปแบบของความคิดแบบสุ่มให้กลายเป็นรูปแบบความคิดที่มีระเบียบชัดเจนอย่างความคิดแบบสมคืออะไรคือมันคิดอะไรไปเรื่อยๆของมันโดยที่เราไม่รู้ว่ามันจะคิดอะไรเรื่องไหนจะชอบหรือไม่ชอบอะไรแต่ถ้าหากว่าจะบริกรรมคำว่าพุทโธเนี่ยมันมีแค่สองคำเนี่ยสองพยางค์พุทโธพุทโธพุทโธมันเป็นระเบียบแล้วมันไม่ได้ให้เราคาดหวังอะไรทั้งสิ้นว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีแต่คำว่าพุทโธเพื่อที่จะจัดระเบียบความคิดนะเปลี่ยนจากสมให้กลายเป็นมีระเบียบเท่านั้นเองถ้าเราเข้าใจอย่างนี้บริกรรมได้แต่ถ้าไม่งั้นเนี่ยมันเหมือนกับบริกรรมไปแล้วมันกลายเป็นการปรุงแต่ง ถ้าจะให้เซฟคือดูตรงๆไปเลย ช่วงเนี้ยแต่ถ้าบริกรรมถ้าอยากบริกรรมจริงๆก็ด้วยความเข้าใจอย่างนี้ก็แล้วกันคําบริกรรมต้องสม่ำเสมอต้องเป็นเสียงกระซิบอยู่ในหัวนะเหมือนเราอ่านหนังสือตัวพุทโธพุทโธพุทโธเราลองไปเขียนใส่ในหนังสือในกระดาษดูพุทโธพุทโธพุทโธเสียงตอนที่เราอ่านธรรมดาเนี่ยเสียงมันปรากฏในหัวยังไงเป็นกระซิบยังไงเนี่ยจําไว้แล้วก็ให้มันเกิดขึ้นสม่ำเสมอแบบนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันถึงจะจัดระเบียบความคิดของเราใหม่ได้แต่ถ้าเราบริกรรมพุทโธไปในแบบที่เราเคยชินเนี่ยมันจะกลายไปเป็นปรุงแต่งขยายเพิ่มนะให้มันกลายเป็นอะไรไป เพราะที่หนูใช้คำบริกรรมเหมือนกับว่าพอเราเห็นความฟุ้งปุ๊บเราต้องการดึงอย่างรุนแรงเราจะไปเบรกมันโดยเอาคำบริกรรมไปเบรกมัน นั่นแหละคือความคาดหวังที่พี่บอกว่าคาดหวังนะ ก็ส่งการบ้านในรอบ3 เดือนส่ง3 เดือนที่แล้วตอนนี้รู้สึกว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับก็3 เดือนที่ผ่านมาเรียนรู้อะไรเยอะมาก ใส่ขึ้น ครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือเริ่มหัดเดินปัญญานะครับทีนี้มันแรงมันตกไปที่มันเป็นแรงสมถะนะครับแล้วก็วันพอดีไปส่งกันบ้านครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าแรงตกไปเพราะว่าไปสนใจทำวิปัสสนามากเกินไปทีนี้ก็เลยยังสงสัยอยู่ในวิธีของการทำความสดทุกวัน ของเรายังดูอนิจจังได้อยู่นะมันกำลังไม่ได้ตกเฮสักเท่าไหร่เลยนะมันแต่เพียงเดี๋ยวว่ามันเห็นเป็นแวบๆอ่ะอย่างตอนเนี้ยที่เราดูอยู่โดยมากเนี่ยมันเป็นอาการปรุงแต่งของจิตที่มันมีการปรุงแต่งรูปร่างหน้าตายังไงขึ้นมาแล้วมันก็หายไปกระจายไปอย่างนั้นนะใช่ไหม คร ับซึ่งพอเราเห็นแบบนั้นเนี่ยคือมันก็เห็นจริงนะเพียงแต่ว่าพอมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันจะมัวมันจะเหมือนกับมันจะลอยไม่รู้จะต่อยังไงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเป็นเพราะว่ามันไม่ใช่เพราะกำลังตกแต่ว่าเราไปจดจ้องดูมโนภาพของการปรุงแต่งแล้วมันไม่มีฐานของความรู้สึกตัว กลับมาดูที่กาย ถ้าคือพวกคุณเนี่ยชอบจะบอกว่ามาดูกายมันไม่ใช่นะมันไม่คำว่าดูกายของพวกคุณเนี่ยคือจินตนาการถึงรูปร่างหน้าตาร่างกายขึ้นมาแต่จริงๆเนี่ยอย่างตอนเนี้ยคุณไม่รู้สึกตัวอยู่เห็นไหมถ้าทีนี้ถ้าผมบอกว่ามันเป็นๆอยู่นะพิงไว้สบายๆเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกอาการนั่งมารู้สึกอันนี้มันตั้งใจมากเลยมันยังตื่นเต้นอยู่นิดนึงคือจะเอาให้ได้เนี่ยตอนนี้จิตนะมันมีอาการปรุงแต่งลักษณะหน้าตาการปรุงแต่งคือว่าจะเอาให้ได้เห็นไหมมันมีอาการยื่นออกไปคว้าอาการรู้ทางกาย เนี่ยแล้วมันก็จะจินตนาการขึ้นมาว่ากายเรากำลังเป็นยังไงแต่เอาความรู้สึกตอนนี้เลยเนี่ยหลังตรงหรือหลังงออยู่เกรงอยู่หรือสบายอยู่อันนี้พยายามสร้างความสบายเห็นไหมอย่างนี้มันมีเจตนาเห็นไหมมันมีเจตจำนงอย่างนี้ค่อยสบายจริงเวลาปล่อยจริงเนี่ยมันไม่ต้องมีเจตนามันแค่เลิกทำแล้วก็รู้สึกตามจริงว่าเนี่ยกำลังนั่งอย่างนี้แต่พวกคุณเวลาใช้คำว่าดูกายปุ๊บเนี่ยนะมันจะไปจินตนาการถึงร่างกายขึ้นมาร่างกายเลยซึ่งมันไม่มีจริงมันไม่ใช่ความรู้สึกตามจริงที่เกิดขึ้นในขณะนั้นนะตรงเนี้ยเวลาที่ไอ้การปรุงแต่งมันหายไปกลับมาอยู่ที่ตรงนี้กลับมารู้นะกำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกอยู่กำลังเกรงอยู่หรือว่ากำลังสบายอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยรู้ตามจริงแล้วมันไม่ได้ต้องใช้กำลังสมถะอะไรมากมายเป็นแซมสั้นนะจะต้องโหแบบรู้ตั้งมั่นอะไรมันถึงจะเห็นอนิจจังคือเห็นอนิจจังแบบอ่อนๆได้และเห็นอนิจจังแบบอ่อนๆไปทีๆเนี่ยในที่สุดแล้วมันก็จะกลายเป็นรู้เห็นตามจริงว่าทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงมันจะเกิดอนิจจสัญญาขึ้นมาก่อนนะไอความตั้งมั่นเนี่ยมาทีหลังแต่ว่าพอเราเห็นอนิจจังเนี่ยพอยก็คือมันจะเกิดความพอใจขึ้นมาเป็นครั้งๆอย่างตอนที่คุณรู้สึกเออมันหายไปจริงๆมันไม่ใช่ตัวตนเสียดายมันลอยๆไปนิดนึงอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันเขาเรียกว่าไม่ตั้งมั่นแต่ถามตัวเองดีว่าตอนแต่ละครั้งที่เห็นว่ามันหายไปมันความปรุงแต่งมันหายไปกระจายตัวหายไปมันเกิดความรู้สึกโล่งและพอใจมีความอิ่มใจที่ได้เห็นเนี่ยตัวเนี้ยคือตัวที่จะรวมกันแล้วกลายเป็นฉันทะฉันทะคือความพอใจที่จะดูแต่ว่าความพอใจมันจะมีขึ้นมาจริงๆต่อเมื่อเรามีฐานที่ตั้งของการรู้ฐานที่ตั้งของสติซึ่งก็คือการรู้ตัวแบบเนี้ยนะแต่ตอนเนี้ยคุณเห็นไหมมันมีความตั้งใจเป็นวูบๆความตั้งใจขึ้นมาเป็นวูบๆเราจะดูเราจะรู้อย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยมันยังเป็นความรู้ตัวที่ไม่บริสุทธิ์มันรู้เพราะว่าตั้งใจจะรู้ไปเพราะว่ามันบังคับให้รู้จำไว้ว่าจิตไม่ชอบการบังคับเมื่อไหร่ที่เราไปตั้งใจหรือพยายามหรือไปบังคับให้มันรู้เนี่ยมันจะรู้สึกอึดอัดเห็นความอึดอัดของตัวเองให้ทันแล้วความอึดอัดนั้นเนี่ยมันจะสลายตัวไปให้ดูทุกครั้งที่เราเห็นความอึดอัดมันสลายตัวไปเราจะเพิ่มฉันทะขึ้นมาอีกนิดหนึ่งขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งนะแล้วเนี่ยตอนนี้เห็นไหมจิตมันดีขึ้นรู้สึกไหมว่ามันตั้งมั่นมากขึ้นเราไม่ได้พยายามแล้วเห็นไหมเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าคุณจะรู้หรือเปล่าว่าความตั้งมั่นที่แท้จริงคืออะไรแล้วจะสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงไม่ใช่ว่าพอพูดถึงความตั้งมั่นปุ๊บสมถะจะต้องไปนั่งหลับตาจะต้องอะไรอย่างโน้นอย่างนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปมันเนี่ยตอนนี้เกรงๆเห็นไหมมันพยายามขืนไว้ใจมันจะแวบออกไปแล้วมันพยายามขืนไว้เราก็เห็นว่าเนี่ยมีอาการปรุงแต่งทางใจที่พยายามขืนไว้เห็นไหมมันอึดอัดพอรู้สึกถึงความอึดอัดเราก็จะรู้สึกว่าร่างกายมันเกรงตอบรับขึ้นมาทันทีแล้วพอรู้สึกถึงอาการเกรงมันก็ผ่อนคลายไปเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้ที่เราจะต้องดูแล้วในที่สุดมันก็เกิดความตั้งมั่นอย่างเป็นไปเองขึ้นมามันเป็นอัตโนมัติขึ้นมานะจากตรงนี้ไม่ใช่จากตรงที่เราไปสร้างด้วยการนั่งหลับตาทำสมาธิหรืออะไรก็แล้วแต่นะ คนที่พัฒนาไปขั้นหนึ่งแล้วนี่คือเขาจะไม่มีความสนใจแล้วหรือว่าคือตอนที่เป็นอยู่เนี่ยมันนำด้วยความสนใจก่อนแล้วก็คือทำไปเรื่อย ๆก็เท่าที่เห็นมานะคือต่อให้แอดวานซ์ไปถึงไหนเนี่ยมันก็ยังต้องจงใจอยู่นะเพียงแต่มันจะน้อยลงมันจะไม่ใช่จงใจอยู่เรื่อยๆมันจะนานๆทีจงใจด้วยอาการที่ว่าเห็นแล้วเฮ้ยตอนนี้มันเริ่มนอกลู่นอกรอยไปกันใหญ่แล้วเตลิดไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องบังคับมันก็ต้องมีการขืนกลับมาฟังเจ้าแต่รู้อย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้นะบางทีมันต้องมีการข่มใจบ้างบางทีมันต้องมีอาการห้ามใจตัวเองบ้างบางทีมันแต่ว่ามันไม่ใช่แบบนี้ไงมันไม่ใช่เกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ตัวนะคือห้ามใจอย่างรู้ตัวฝืนใจอย่างรู้ตัวว่ามันมีเหตุสำคัญแต่นี่เนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นการพยายามที่จะเลี้ยงลูกเลี้ยงไว้ตลอด โดยที่ไม่เข้ามารู้ถึงอาการอึดอัดแต่ถ้าเราเข้ามารู้ตรงตัวมารู้ถึงอาการอึดอัดไอ้ความพยายามฝืนขืนจะต้องเอาอย่างง้นอย่างนี้ให้ได้จะต้องมีสติรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลามันจะหายไปมันจะมีแต่ว่าเออปล่อยมันไปเราก็สามารถรู้ได้ถ้าเรารู้จับจุดถูกว่าจะรู้ตรงไหนนะเนี่ยตอนนี้จับจุดถูกแล้วเห็นแล้วเนี่ยมันเห็นไหมลักษณะของจิตเนี่ยมันเหมือนมีอาการแข็งแรงขึ้นมานะนี่ทีนี้คืออาการแข็งแรงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันยังโยกแยกได้แล้วก็รู้อย่างที่ฝึกต่อหน้าต่อตากันตรงนี้แหละนะฝึกไปมากขึ้นเท่าไหร่มันก็จะยิ่งแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นมันจะรู้สึกเหมือนกับอยู่ตรงกลางมันจะรู้สึกเหมือนกับเออมันแข็งแรงเข้มแข็งออกมาจากข้างในไม่ใช่เข้มแข็งออกมาจากความคิดไม่ใช่ไปบีบหรือพยายามจับจงตรงข้ามเลยนะถ้าจิตมันตั้งมั่นแล้วจริงๆเนี่ยข้างบนเนี่ยมันจะว่างมันจะโปร่งมันจะรู้สึกเหมือนหัวเปิดนะคำว่าหัวเปิดเนี่ยมาจากตรงนี้แหละมันไม่ต้องคิดมากมันใสมันสว่างอยู่แล้วตรงกลางเนี่ยนะตรงกลางซึ่งไม่มีจุดที่ตั้งนะไม่ได้มีฟิกอยู่ตรงใดตรงหนึ่งตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งของร่างกายแต่มันออกมาจากความรู้สึกที่ว่าเออมันอยู่ตรงกลางแล้วมันก็สบายมันก็นิ่งมันก็มั่นคงอยู่ได้นั่นแหละความตั้งมั่นนะ อย่างวิธีที่ทำอยู่ในแต่ละวันที่เป็นรูปแบบแล้วก็เจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยคือทำไปเรื่อยๆอย่าขาดความ ต่อเนื่องไปสังเกตตรงนี้ก็แล้วกันอย่าตั้งใจให้มากนะแล้วพอตั้งใจแล้วเนี่ยคือเดี๋ยวพวกนี้มันจะยังตั้งใจอยู่แต่สังเกตความอึดอัดให้ออกว่าทุกครั้งที่ตั้งใจมันจะอึดอัดมันจะมีความรู้สึกฝืนมันเป็นไม่ได้ที่เราจะไปกำจัดความตั้งใจแต่ทุกครั้งที่ตั้งใจเนี่ยสังเกตว่ามันอึดอัดมากหรืออึดอัดน้อยดูจากผลสะท้อนทางร่างกายถ้าอึดอัดมากมันจะเกร็งถ้าอึดอัดน้อยมันจะรู้สึกแค่ขืนอยู่ร่างกายมันจะขืนเนี่ยดูโดยความเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มต้นเนี่ยมันเห็นความรู้สึกฝืนทางกายเนี่ยหายไปก่อนนะเดี๋ยวเกิดขึ้นเดี๋ยวหายไปเดี๋ยวเกิดขึ้นเดี๋ยวหายไปต่อมาเนี่ยมันถึงจะเจาะลงไปได้ว่าเออเนี่ยเพราะมีอาการเจาะจงแบบนี้ด้วยอาการเจาะจงของความคิดของใจแบบนี้มันถึงแน่เกิดอาการขืนหรืออาการเกิดอาการฝืนเกร็งขึ้นมานะดูอย่างนี้ นี่ค่ะที่หนูเคยมาครั้งแรกนะคะแล้วคือว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างแบบว่ามีพวกความคิดแบบมานะที่เปรียบเขาเปรียบเราเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะ ของเราเป็นพวกตัวสายจริต ตัวสายเลยชื่อ เอ้าต้องถามพี่ด้วยเหรอมันขอได้รู ้ก็เห็นแต่เห็นว่ามันมีเยอะมากเลยทั้งแบบ แต่มานะเราน้อยลงนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยชั่วขณะที่เราพูดอย่างนี้เนี่ยเราไม่มีมานะ ค ่ ะ นะคือเดิมเนี่ยเราจะเป็นพวกที่ว่าเราไม่ต้องฟังใครเราดีกว่าคนอื่นหรืออะไรทำนองเนี้ยนะไอเนี้ยเทียบเราแต่ลองสังเกตไปด้วยเวลามันสวิงกลับไปขั้วตรงข้ามเวลาเรารู้สึกแย่อยู่รู้สึกเฟลอยู่เนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราแย่กว่าใครเราไม่เอาไหนเลยนะเนี่ยตัวมานะหน้าตามันเป็นแบบนี้เวลาที่มันบวกอยู่มันจะสุดโต่งไปเลยเป็นพระราชาเนี่ยบางทีเหมือนผู้ชายเนี่ยรู้สึกเหมือนผู้ชายเหมือนเป็นพระราชาเนี่ยอาจจะเคยเป็นมาแล้วแต่นะเนี่ยเห็นใครกับใครเป็นนะอมาตย์นะเห็นใครกับใครเป็นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดา คือมันบ่อยมากค่ะก็แต่ว่าก็เลยรู้สึกว่าก็น่าเกลียดมากเลย ไม่หรอกนะอาจจะเคยเป็นมาจริงๆก็ได้แต่ทีนี้เราไม่สนใจตรงนั้นว่าจริงหรือไม่จริงในอดีตแต่จริงหรือไม่จริงในปัจจุบันก็แล้วกันมันจะมีความรู้สึกยิ่งใหญ่มันจะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเราไม่อยากเป็นรองใครไม่อยากที่จะฟังคำสั่งใครไม่อยากฟังใครสอนนะแต่คือของเราเนี่ยจิตใจมันจะนุ่มนวลลงตอนกราบพระเนี่ยแสดงว่าเรายอมให้พระพุทธเจ้านะตัวมานะถ้าหากว่าเรายอมให้ใครสักคนหนึ่งที่ควรยอมอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ต้องกลัวละนะมันจะค่อยๆเจริญขึ้นแน่นอนนี้เอาอย่างนี้เราเนี่ยเป็นพวกบ้าพลังเป็นพวกอัตตาใหญ่เป็นพวกโทสะจริตนะพอรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะได้จับจุดถูกว่าจะเริ่มดูจากตรงไหน ดูจากตอนที่เรารู้สึกมันอะไรมันใหญ่ๆนั่นแหละอะไรที่มันโตๆขึ้นมาเนี่ยเดินไปไหนแล้วอยากจะนะให้ทำไมเขาเดินผ่านหน้าเราไปเฉยๆทำไมไม่โค้งคำนับรับเราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยดูอาการแบบเนี้ยมันจะเหมือนกับมีอะไรอย่างหนึ่งที่ไม่จริงขึ้นมามันใหญ่แต่ไม่จริงดูตัวนี้ก่อนยอมรับให้ได้ตามจริงตรงนี้ก่อนเราเดินไปไหนมาไหนเงี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจะต้องไปติดต่องานหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอยู่ในฐานะของเราจะรู้สึกแย่มากเลยตอนถ้าตอนที่รู้สึกว่าจะต้องเป็นลูกกระจอกเขาอะไรอย่างเงี้ยมันผิดมันเหมือนผิดฝาผิดตัวมันเหมือนไม่ใช่เราเนี่ยดูตรงนั้นแหละดูตรงที่รู้สึกไม่อยากยอมรับน่ะคือยอมรับตามจริงว่ามีอาการไม่อยากยอมรับขึ้นมามีอาการที่แบบบางทีเนี่ยเราจะหลายๆครั้งเรารู้สึกเหมือนกับว่าพี่เราก็แมนๆเหมือนกันมองเราเป็นผู้หญิงไม่ถูกเนี่ยกดขี่ทางเพศหรืออะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาแรงเป็นพิเศษว่านี่เขามองเราด้อยกว่าหรือว่ามีอะไรที่มันต่ำกว่ามาตรฐานที่เราตั้งไว้ให้ตัวเองนะดูนั้นความรู้สึกนั้นขนาดนั้นมันมีความใหญ่ที่ไม่จริงพอเราฟิกซ์คำไว้ได้เนี่ยมันจะได้มีเป้าหมายในการดู พอหนูหลังจากที่เห็นอย่างนี้ค่ะแล้วมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่จริงว่ะแล้วแบบมันรู้สึกแย่มันไม่จริง ถ้างั้นดูความรู้สึกแย่ก่อนนะคือดูอะไรก็ได้ที่มันกำลังเกิดขึ้นเป็นภาวะทางอารมณ์จริงๆนะพอรู้สึกแย่แล้วมันเหมือนเราปักอยู่กับความรู้สึกแย่ไงไม่ยอมรับความรู้สึกแย่คือมันคลิกกันอยู่แค่ตรงนี้เองเราดูตามจริงหรือเปล่าว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นเด่นที่สุดในช่วงขณะหนึ่งๆอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราอุตส่าห์เห็นแล้วว่ามีอารมณ์เบิ่มๆที่ไม่เป็นจริงขึ้นมาแต่เราไม่ดูความรู้สึกที่แย่คือเห็นว่ามันแย่แต่ไม่ยอมรับพอแย่แล้วเราก็ปักอยู่กับตรงนั้นที่ถูกก็คือว่าเกิดความรู้สึกแย่ขึ้นมาเฮ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยทำไมมันถึงรู้สึกผิดเพี้ยนไปขนาดนี้หรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยนะให้ยอมรับตามจริงว่าเกิดความรู้สึกแย่ขึ้นมาเนี่ยแล้วมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันจะคลายออกเพราะยอมรับตามจริง แต่มันก็มาบ่อยมากเลย นั่นน่ะมาบ่อยยิ่งดีจำไว้ว่าอารมณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มาบ่อยนะดีเสมอเพราะว่าเราจะได้ยอมฝึกยอมรับตามจริงไงพอยอมรับตามจริงว่ามันเกิดขึ้นได้มันจะหายไปให้ดูได้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ยอมรับตามจริงมันก็จะอยู่อย่างนั้นคาอยู่เหมือนกับที่มันคาอยู่ในใจเราเนี่ยตอนหายไปเราไม่รู้รู้แต่ว่ามันยังมีความรู้สึกแย่ตกค้างอยู่แล้วพอนึกถึงขึ้นมาเนี่ยมันก็จะรู้สึกกับตัวเองว่าเฮ้ยทำไมเราขี้อุปทานขนาดนี้ทำไมเราขี้หลงขนาดนี้ทำไมเราหลงตัวขนาดนี้เนี่ยแหละเขาเรียกว่าความรู้สึกที่มันยังตกค้างอยู่ของอาการแย่ๆอารมณ์แย่ๆนี่ถ้าเราไปดูอารมณ์แย่ๆแล้วมันหายไปต่อหน้าต่อตามันจะไม่ค้างพอมันไม่ค้างมากเข้าแล้วก็อ๋อไอ้นี่มันก็แค่การปรุงแต่งที่เรายอมรับได้แล้วก็เห็นได้ว่ามันเกิดขึ้นได้มันก็หายได้มันจะไม่มีอาการมาว่าเอ้ยตกลงเราเนี่ยเป็นคนที่หลงตัวเองอย่างหนักหรือเปล่าหรืออะไรทุกคนเนี่ยหลงตัวเองหมดหลงเพราะว่าถูกโมหะครอบงำให้รู้สึกว่ากายนี้ใจนี้เนี่ยเป็นเราเรายึดอยู่ว่าตรงเนี้ยมันใช่แน่ๆมันแล้วอาการใช่แน่ๆเนี่ยมันเหมือนความฝันแหละทุกคนเนี่ยลองดูเนี่ยไม่รู้หรอกที่มาที่ไปของตัวเองทำไมถึงรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ทำไมถึงฐานะแบบนี้ทำไมถึงมีความรู้สึกเกี่ยวกับตัวเองแบบนี้แต่ก็เชื่อว่านี่แหละใช่มันไม่ต่างจากฝันความฝันเนี่ยมันก็คือเราไม่รู้ว่ามันเริ่มมายังไงเนี่ยคนเนี่ยนะที่ลืมตาตื่นกันอย่างนี้นึกว่าเป็นเรื่องจริงลองถามตัวเองเถอะรูปร่างหน้าตาแบบนี้ได้มายังไงไอ้ความรู้สึกว่าเป็นเขาเป็นเราไอ้ความรู้สึกใหญ่หรือเล็กด้อยหรือว่าได้เปรียบนะมันมาจากไหนเนี่ยอย่างของเราเนี่ยเรารู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ชาย ในหลายๆครั้งนะมันแทบจะแบบรู้สึกเลยว่ามันแมนทูแมนกับไอ้ผู้ชายทั่วไปนะไม่อยากที่เขามองเราเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยมันมาจากไหนตอบตัวเองไม่ได้รู้แต่ว่ามันรู้สึกอย่างนี้มันเหมือนความฝันไหมที่เรายังไม่ตื่นนะแต่ถ้าเรารู้ว่าเนี่ยความรู้สึกอย่างนี้มันมาจากกรรมเก่าเนี่ยตรงนั้นมันถึงจะตื่นที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าอวิชชาที่หนึ่งไอ้วิชาที่หนึ่งก็คือรู้แจ่มแจ้งว่าตัวเองมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยเป็นวิชาที่หนึ่งวิชาที่สองคือรู้ว่าคนอื่นเขามาเป็นแบบนี้ได้ยังไงวิชาที่สามคือหลุดออกจากความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเขาเป็นเราเนี่ยเขาเรียกวิชาสามอันนี้ทุกคนยังหลับกันอยู่ยังเข้าใจกันอยู่ว่ามีตัวเราอยู่จริงๆเป็นอย่างนี้อยู่จริงๆแต่ทีนี้ที่เรามาฝึกกันเนี่ยรู้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วอารมณ์นั้นแป๊บนึงมันหายไปเนี่ยมันจะค่อยๆนำไปสู่อาการตื่นว่าอารมณ์ตรงหน้าไม่ใช่เรามันขึ้นไปวิชาที่3เลยถ้าหากแจ่มแจ้งได้นะจิตมีความสว่างโปร่งขึ้นมาได้เป็นฌานขึ้นมาได้มันถอนจากความยึดมั่นได้เนี่ยวิชาที่1กับวิชาที่2เนี่ยเดี๋ยวมันตามมาเอง คืออย่างถ้าเกิดหนูมีความรู้สึกอะไรเป็นเพี้ยนพวกเนี้ยให้หนูคอยดู ของเราไม่ได้รู้สึกเพี้ยนหรอกมันเป็นการครอบงำจากสัญญาเก่าเราไม่ได้เห็นอย่างที่พี่เห็นถ้าเราเห็นอย่างที่พี่เห็นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้เพี้ยนหรอกเพียงแต่ว่าเราไม่เข้าใจว่ามันมาได้ยังไงในความรู้สึกแบบนี้เนี่ย ต้องอย่างนี้ถ้าเกิดขึ้นมาก็ให้คอยดู เราของเรามันมีอารมณ์แบบนักรบมันมีอารมณ์แม่ทัพมันมีอารมณ์แบบพวกอยากสั่งการสั่งตัดบัวได้เราเคยรู้สึกไหมไอ้นี่ไม่พอใจแล้วอยากสั่งฟันมันอะไรอย่างเงี้ยนะ คือเหมือนมีความรู้สึกในตัวเองว่าเป็นคนบ้าระห่ำอยู่อะค่ะแต่ว่าก็จะเหมือนว่าพอก็จริงแล้วเห็นเคยไปอยู่วัดป่าแบบเนี้ยค่ะกับกลัวอย่างแบบไม่น่าเชื่อเลยอย่างเงี้ยค่ะ ไอ้ความกลัวเนี่ยจำไว้นะมันมาจากความยึดมั่นถือมั่นเกินพอดียึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่รู้ยึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกมืดจำไว้นะความกลัวนะเกิดขึ้นมาจากความยึดมั่นถือมั่นมากเกินไปเกิดขึ้นมาจากอาการยึดมั่นความรู้สึกมืดถ้าไม่มีความยึดมั่นในความรู้สึกมืดเนี่ยอย่างตอนนี้ถ้าเรารู้สึกนะว่ามีอารมณ์มืดๆอะไรขึ้นมารู้สึกมืดอะไรขึ้นมาแล้วเรายอมรับตามจริงไม่ไปยึดมันเห็นแต่ว่ามันเกิดขึ้นแต่ไม่ไปยึดมันความกลัวมันจะไม่เกิดขึ้นเลยเข้าใจไหมมันมีอารมณ์มืดขึ้นมาก่อนอารมณ์ของความไม่รู้อะอารมณ์ของความไม่รู้ชัดเนี่ยคือความมืดถ้าเรารู้สึกถึงมันโดยไม่ยึดมันใจมันจะออกมาเป็นผู้ดูอยู่ห่างๆแต่ถ้าเมื่อไหร่มีอารมณ์ไม่รู้แล้วรู้สึกมืดขึ้นมาแล้วไปยึดเต็มเหนียวมันจะเกิดความกลัวเนี่ยไอ้คนที่รู้สึกว่าตัวเองยิ่งใหญ่อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะขี้กลัวเพราะอย่างนี้แหละคนที่รู้สึกว่าตัวเองยิ่งใหญ่มากๆเนี่ยนะมันจะมีโมหะห่อหุ้มอยู่เยอะแล้วโมหะเนี่ยมันเป็นของเดียวกันกับความมืดถ้าเราไปยึดไปเอาไอ้โมหะไว้มากเท่าไหร่มันก็ยิ่งมีความกลัวได้มากขึ้นเท่านั้นมันปรุงแต่งแบบไร้เหตุผลไม่สมเหตุสมผลได้มากขึ้นเท่านั้น ขออนุญาตอีกข้อนึงได้ไหมคะพี่เด็กคือว่าเองดูเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างขี้เบื่อเหมือนจะโฟกัสอะไรยาวนานไม่ได้เลยหลายๆครั้งเกิดความ เร็วมันก็ไม่พอใจในตัวเองจำไว้คีย์เวิร์ดนะคือว่าเราไม่พอใจในตัวเองเราไม่พอใจในตั้งแต่ต้นเลยไม่พอใจที่ตัวเองเป็นผู้หญิงคือตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นเป็นทอมบอยนะแต่ว่าเราไม่พอใจในภาวะที่มันขัดแย้งกับความรู้สึกที่แท้จริงภายในของเรามันเริ่มต้นมาจากตัวนี้ตัวที่สองก็คือเราไม่พอใจที่เราเป็นได้แค่นี้มันคือต้นเหตุของความเบื่อแต่ถ้าหากว่าเรายอมรับตามจริงได้ตามที่มันกำลังเป็นอยู่นี้คือไม่ใช่ยอมรับสภาพทั้งหมดของชีวิตแต่ยอมรับเอาเฉพาะอารมณ์ที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้ไปเรื่อยๆในที่สุดภาพของชีวิตมันจะหายไปมันเหลือแต่อารมณ์เป็นขณะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปความเบื่อมันจะหายไปจากตรงนี้มันจะเริ่มเลิกเบื่อชีวิต แต่มาเห็นตามจริงว่านะแม้แต่อารมณ์เบื่อเองมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแป๊บๆจะเห็นเป็นขณะขณะแล้วเลิกมองภาพรวมที่ผ่านมาเราเอาแต่มองภาพรวมของชีวิตแล้วไม่พอใจตัวเองมันเหนือเกิดอาการเบื่อไม่ว่าเราจะทำอะไรไม่ว่าเราจะย้ายไปทำอะไรก็แล้วแต่มันไม่พอใจไปหมดมันเบื่อไปหมดนะต่อไปเข้ามาดูอารมณ์ทางใจให้ได้ทุกขณะยอมรับตามจริงให้ได้ทุกขณะแล้วความเบื่อมันจะหายไปนะครับเชิญครับ ใช ่ไหม เขาที่เป็นยังไงบ้างก็ใช่ไหม มันยังมีอาการขืนๆอยู่นะมันเหมือนกับพอเกิดอะไรขึ้นทางใจเราแล้วเนี่ยยังไม่ยอมรับความจริงบางทีมันมีอารมณ์ซับซ้อนเห็นไหมคือบางทีมันคิดไปในทางโลกๆนะอันนี้พูดถึงทางโลกก่อนบางทีเนี่ยมันปรุงแต่งไปเหมือนกับเราแบบว่าเราไม่ได้คิดเองเคยไหมมีความรู้สึกไหมว่าไอ้ความคิดแบบนี้มันเหมือนไม่ใช่ความคิดของเรานะมันเป็นความคิดอะไรที่มันแปลกปลอมเข้ามาเคยรู้สึกใช่ไหม ร ู้ สึกว่าเดี๋ยวก็คิดไปเดี๋ยวก็คิดไป ไม่พูดถึงตัวความคิดเองด้วยรูปความคิดเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่เราคิดมันเหมือนมีอะไรบางอย่างมาคิดอยู่ในเรานะแล้วเสร็จแล้วพอคิดไปเนี่ยเราชอบตามไปพักหนึ่งแล้วเสร็จแล้วพอถึงจุดหนึ่งที่เกิดความรู้สึกฝืนๆเนี่ยเกิดความรู้สึกเหมือนกับเกรงๆเครียดๆอะไรขึ้นมาเราถึงมาดูว่าเอ๊ะจะห้ามความคิดได้ยังไงเนี่ยตรงนี้มันเริ่มขืนมีอาการขืนนะตอนนี้ไม่ดีขึ้นเห็นพอเห็นอาการขืนมันจะรู้สึกสบายขึ้นมันจะรู้สึกโล่งขึ้นนะ แล้วก็ควรจะทำยังไงคะหมายถึงว่าคือทุกวันนี้ก็มีความสุขว่าอะไรเราก็คอยเห็นความคิดที่ระดับไปเห็นความคิดระดับไปแค่นี้พอนะ ที่ผ่านมามันไม่ใช่อย่างนั้น ไม่ใช่ มันเหมือนกับไปจ้องให้มันดับมันไปจ้องบังคับให้มันดับตรงนั้นแหละที่ผมเรียกว่าอาการขืนนะไปขืนความคิดให้คือมันเกิดแล้วไม่ยอมรับตามจริงถ้ายอมรับตามจริงมันต้องแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยคือเห็นไหมใจมันจะสบายแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนมันเกิดความคิดอะไรขึ้นมาแล้วเราไปยื้อพอยื้อเนี่ยสังเกตได้ง่ายๆมันจะอึดอัดมันไม่สบายแบบนี้ลองดูเปรียบเทียบนะถ้ารู้ตามจริงมันจะสบายอย่างนี้แล้วก็คือรูปความคิดบางทีเนี่ยมันยังมีความซับซ้อนอยู่มันยังคิดเหมือนจะเอาโน่นเอานี่โดยที่ทั้งที่ใจเนี่ยมันรู้อยู่นะว่าไอ้เรื่องที่อยากเอาเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันไม่สมตัวมันไม่อะไรอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยนะตอนนั้นที่ผมบอกว่าบางทีมันเหมือนไม่ใช่เราเป็นคนคิดมันเหมือนมีอะไรมาคิดขึ้นคิดของมันขึ้นมาเองโดยที่เราไม่ได้เต็มใจที่จะคิดแบบนั้นนะก็ให้ยอมรับตามจริงไปว่ามีความคิดแปลกปลอมเกิดขึ้นมาเราแบบไม่ใช่ตัวเราไม่เป็นตัวตัวเองแค่ยอมรับมันจะสบายใจแต่ถ้าไปขืนรู้สึกว่าอึดอัดอะไรกับมันเนี่ยมันจะแน่นๆขึ้นมาลองเปรียบเทียบไปนะ ด ูแบบนี้ให้ได้ก่อนไอ้ตัวนี้ตัวสำคัญเพราะว่าถ้าผ่านตัวนี้ไปได้เนี่ยจิตมันจะเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะนี่จิตยังไม่เป็นธรรมชาติ สวัสดีค่ะที่บ้านก็เป็นแฟนเสมอค่ะคือช่วงหลังนี้ฟังของพระอาจารย์ฟังแล้วก็พระอาจารย์คุณศักดิ์ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ฝึกโยกะเสร็จแล้วนะคะไม่ได้ถนัดรู้จิตเท่าไหร่วันนี้มาก็คิดว่าสมควรอยากจะทราบเรื่องการรู้จิตอะค่ะก็ความรู้สึกของตัวเองตอนนี้ก็คือรู้สึกดีที่มีโทสะสมัยก่อนรู้สึกตัวเองเป็นดีมากใจเย็นพอปฏิบัติไป10ปีคือเด็กๆก็เคยปฏิบัตินั่งสมาธิเองทำเองที่บ้านทำเองไม่ได้มีใครแล้วก็ไม่ได้มีคนที่กลัวแล้วก็มันเป็นแบบสมถะมากกว่าก็จะเป็นสมถะก็จะเปิดหนังสือฝันเรียนนะคะโลกผีตอนเด็กๆก็จะดูอย่างนั้นนะคะอ่านในหนังสือนี้แล้วก็ทำเองตลอดวันหนึ่งก็ปฏิบัติ ในแนวลูกหอมก็10ปีค่ะ10ปีถึงได้รู้ว่าอาการเคลื่อนความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเป็นอย่างไรคือไม่คิดว่าคือตอนนี้ก็รู้สึกว่าตอนนี้ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจปัญหาเรื่องของบ้านเรียนสวนความรู้สึกตอนนั้นก็คืออยากปฏิบัติคนเดียวขอแยกอะไรนะคะตอนนั้นผ่านแล้วก็จะรู้ว่ารู้สึกตัวพวกพร้อมรู้สึกว่าการเคลื่อนเนี่ยก็ปฏิบัติเองตลอดแต่คือตอน10ปีเนี่ยมีโทสะนะคะโทสะแรงมากกว่าเดิมจนกลับบ้านสามีบอกว่าทำไมปฏิบัติกับมาแบบนี้จึงเป็นแบบนี้ก็มีเพื่อนบอกว่าที่เคยปฏิบัติมาบอกว่าเป็นได้เพราะว่าเขาจะทดสอบคุณนั่นแหละคุณจะถูกทดสอบมาตอนนี้คุณต้องดูแล้วพระอาจารย์นิสาเขาบอกว่าให้ไปวัดเป็นโยมแล้วก็ไม่ได้ไปสักครั้งค่ะก็ได้แต่ฟังตอนหลังก็คือมันเหมือนกับเวลานั้นเราได้ของพระอาจารย์ประโมทเราอีกแล้วก็ของวัดเป็นโยมพอดีก็จะบอกว่าคนที่คิดว่าดูกายแล้วแป๊บเดียวจะได้แล้วก็คงไม่ใช่ดูจิตแล้วแป๊บเดียวมันจะหายแล้วคงไม่ใช่แล้วดูจิตไปดูจิตมาเนี่ยคิดว่าตัวเองเก่งก็ไม่ใช่เหมือนกันมันก็มาทดสอบเราเรื่อยๆค่ะก็คิดว่ามหากวาจานะคะขออยากขอคำแนะนำ ที่เราทำตามรูปแบบมาเนี่ยมันมีประโยชน์นะก็จะมีทิศทางชัดเจนว่าเราจะเดินไปทางไหนอันนี้การปฏิบัติตามรูปแบบเนี่ยมักจะมีลูกบีบหรือว่าของแถมมาโดยที่เราไม่รู้ตัวนั่นคือภาพของคนที่ปฏิบัตินะมันจะมีกันทุกคนคืออันนี้ต้องยอมรับตามจริงนะไม่ว่าจะเป็นใครที่ไหนเนี่ยถ้าหากว่าเราทำตามรูปแบบได้เป็น10ปีเนี่ยมันจะมีภาพนึงขึ้นมาว่าเป็นภาพของผู้ปฏิบัติจะปฏิบัติได้ดีหรือไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นภาพเสมอเป็นผู้ปฏิบัติที่มาถึงระดับไหนเป็นผู้ปฏิบัติที่แอดวานซ์แล้วหรืออะไรแบบนี้อะไรนะเป็นบีกินเนอร์หรือว่าระดับแอดวานซ์มันจะมีระดับของมันอยู่ภาพของผู้ปฏิบัติที่อยู่ในใจเรานี้ในเรื่องของโทสะในเรื่องของอะไรเนี่ยถ้าหากว่าเราปฏิบัติตามรูปแบบตามทิศทางที่ชัดเจนไปเนี่ยนะแล้วมีภาพปรากฏขึ้นมาภาพอันนี้ beginner ภาพนี้ intermediate ภาพนี้ advanced เนี่ยนะทุกภาพจำไว้เลยว่ามันจะไปกดความรู้สึกที่แท้จริงเวลาที่เราไปเจอกับผัสสะในชีวิตประจำวันนะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติเรามีภาพของผู้ปฏิบัติที่เป็นบีกินเนอร์อยู่นะไปเจออะไรกระทบแรงๆเนี่ยแล้วเราสวนออกไปโกรธด้วยความไม่มีปฏิกิริยาโกรธเนี่ยเราจะไม่รู้สึกอะไรเท่าไหร่เพราะยังบีกินเนอร์อยู่แต่ถ้าอินเตอร์มีเดียขึ้นมาเราจะเริ่มรู้สึกแย่กับตัวเองแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเนี่ยภาพของการปฏิบัติผู้ปฏิบัตินั้นน่ะมันแอดวานซ์แล้วนะไปมันพูดง่ายๆว่าโทสะไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแต่ไปเจอของจริงแล้วเราสวนออกไปแรงๆเนี่ยเรายังรู้สึกแย่กับตัวเองมากนะอันนี้คือธรรมชาตินะอันนี้คือธรรมดาที่เกิดขึ้นทุกคนทุกแห่งแม้แต่บางคนเป็นครูบาอาจารย์ระดับโลกเลยบางคนระดับประเทศออกทีวีออกอะไรแบบนี้อะไรนะดูเย็นมากเลยเหมือนแบบไม่น่าจะโกรธแล้วอะไรเงี้ยแต่หลังฉากเนี่ยคือคนใกล้ชิดเนี่ยจะบ่นโอ้โหอะไรเงี้ยนะโป้งป้างโป้งป้างนี่ทางนั้นเลยนะคือไม่ได้เจาะจงว่าเป็นใครนะในประเภทที่มีภาพเย็นๆอะไรทั้งหลายแบบที่ระดับแอดวานซ์แล้วเนี่ยดูเหมือนไม่โกรธแล้วนั่นคือลูกดีหรือว่าไซด์เอฟเฟคของการมีภาพผู้ปฏิบัติจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงการเจริญสติที่แท้จริงเนี่ยนะพระพุทธเจ้าจะสอนเรื่องของการยอมรับอารมณ์ยอมรับว่าจิตกำลังเป็นยังไงอยู่จิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะจิตมีราคะจิตไม่มีราคะ แต่ทุกวันนี้เนี่ยคือพอพูดเรื่องการปฏิบัติตามรูปแบบกันไม่ว่าจะสำนักไหนนะไม่อันนี้ไม่ได้พูดถึงรูปแบบนะแต่พูดถึงภาพในใจของผู้ปฏิบัติซึ่งผมเจอมา100ครั้ง100เลย100คนจาก100คนเลยนะเวลามีภาพที่มันแอดวานซ์ขึ้นไปแล้วเนี่ยจะไม่อยากเสียภาพก็มีปฏิกิริยามีอะไรมากระทบเนี่ยจะพยายามกดข่มไว้ไม่ให้ปฏิกิริยาทางอารมณ์มันออกไปยกเว้นแต่ว่ามันจะทนไม่ไหวจริงๆแต่พอหลุดออกไปเนี่ยจะรู้สึกแย่จะรู้สึกแย่กันทุกคนจะรู้สึกว่าตัวเองมันขัดแย้งกับภาพที่อยู่ในใจเราอะที่บอกว่าเป็นภาพผู้ปฏิบัติที่ระดับแอดวานซ์แล้วนะอันนี้ก็อยากให้ไม่ว่าจะปฏิบัติกันมานานแค่ไหนไม่ว่าจะรู้สึกว่าตัวเอง beginner intermediate หรือว่า advanced ยังไงก็แล้วแต่อยากจะให้ยอมรับตามจริง back to basic นะคือกลับไปนับหนึ่งใหม่ทุกครั้งที่โกรธเราจะต้องทำตามจิตตายวิปัสสนาที่พระพุทธเจ้าให้ยอมรับตามจริงว่าจิตมีโทสะอยู่จิตไม่มีโทสะอยู่มีแต่พระอนาคามีเท่านั้นที่ไม่มีปฏิฆะคำว่าไม่มีปฏิฆะเนี่ยไม่ใช่ไม่มีความขัดเคืองนะยังมีความขัดเคืองได้แต่มันกระทบเข้าไปไม่ถึงจิตคำว่าปฏิฆะเนี่ยก็ผมจะเข้าใจนะตอนแรกเนี่ยนึกว่าพระอนาคามีเนี่ยไม่มีความขัดเคืองแล้วจริงๆแม้แต่พระอรหันต์มีความขัดเคืองได้เพียงแต่ว่าความทุกข์มันจะไม่เข้าไปกระทบใจมันจะไม่เกิดปฏิฆะทางใจทีนี้ถ้าหากว่าเรามีภาพขึ้นมานะว่าเราแอดวานซ์แล้วก็จะโกรธไม่ได้แล้วเนี่ยพอเวลาเกิดปฏิฆะเวลาเกิดโทสะกระทบใจขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ยอมรับคืออย่างน้อยที่สุดไม่อยากยอมรับแล้วก็จะรู้สึกแย่กับตัวเองเมื่อมันต้องเผชิญกับความจริงว่าโทสะมันยังอยู่จริงๆแล้วแม้แต่พระโสดาบันหรือว่าพระสักกทาคามีพระพุทธเจ้าก็บอกนะยังมีโทสะอยู่นางวิสาขาเนี่ยตอนที่โกรธพ่อผัวเนี่ยโหแบบจะย้ายบ้านกลับเลยนะจะเรียกว่าสมัยนั้นก็คือหย่ากันไม่อยู่แล้วบ้านนี้อะไรอย่างเงี้ยก็นางวิสาขาเป็นพระโสดาบันตั้งแต่7ขวบก็ยังมีโทสะได้เพราะฉะนั้นคือถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ว่าการเจริญสติไปเนี่ยเพื่อที่จะยอมรับตามจริงแม้กระทั่งว่าเราแอดวานซ์แล้วนะเราไปถึงระดับที่มันฝึกมาเป็น10ปีแล้วแล้วก็ได้อะไรมาเยอะแยะแล้วรู้สึกตัวรู้สึกอะไรมาเยอะแยะแล้วเนี่ยมันก็ยังโกรธได้พอยอมรับว่าโกรธได้มันจะรู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้นที่จะเห็นปฏิกิริยาทางอารมณ์มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันหายไปเมื่อไหร่นะมันจะไม่มีอะไรมาทาบมาห่อหุ้มอยู่ชั้นหนึ่งว่านี่โกรธไม่ได้นี่จะต้องระงับอารมณ์ให้ได้ทันทีนะพวกที่พยายามระงับอารมณ์ให้ได้ทันทีเวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นเนี่ยมันมักจะไปปลดปล่อยเอากับคนใกล้ตัวนะคนใกล้ตัวมักจะรับเคราะห์จากที่นะคนนอกบ้านเขาทำไว้เนี่ยปรากฏว่ามาปลดปล่อยกับเขาหมดเลยอะไรแบบนี้การเจริญสตินะที่วัดว่าเราแอดวานซ์จริงๆมันวัดกันตรงเดียวอารมณ์อะไรเกิดขึ้นต้องเห็นตามจริงยอมรับตามจริงได้ทันทีแล้วก็ในอาการยอมรับตามจริงได้ทันทีนั้นเราสามารถรู้ได้ด้วยว่ามันเกิดขึ้นนานแค่ไหนกว่ามันจะหายไปนี่คือแอดวานซ์จริงๆนะแอดวานซ์แบบเรียกว่าเกือบจะบรรลุมรรคผลกันอยู่แล้วเนี่ยนี่แอดวานซ์สุดๆเลยนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีปฏิกิริยาทางอารมณ์แล้วมีเหตุใดเหตุหนึ่งให้เราไม่สามารถยอมรับตามจริงได้นั่นยังไม่แอดวานซ์เข้าใจไหมแต่ของคุณเนี่ยคือมันขอให้ดูนะมันมีสองอารมณ์นะอารมณ์หนึ่งเนี่ยมันเย็นจริงมันเย็นแบบนิ่งเลยแล้วก็ใสด้วยใสสว่างด้วยแต่อารมณ์นึงมันขุ่นมัวนะมันมีความรู้สึกเหมือนกับอะไรมันขุ่นๆไม่พอใจตลอดเวลามีสองอารมณ์คืออารมณ์ที่มันใสเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นบุญที่สั่งสมมาเยอะนะแต่อารมณ์ที่ขุ่นมัวเนี่ยมันก็เก็บไปเยอะกันนะดูตรงเนี้ยดูว่าเหมือนอย่างที่ผมบอกพี่เขาเนี่ยนะมันมีสองจิต จิตนึงมันยังมันสว่างแล้วแหละมันใสแล้วแต่จิตนึงมันยังคลุมๆเรื่อยๆอยู่ถ้าเราสามารถเห็นตรงนี้ได้คือนี่ไม่ใช่การมาเน้นดูจิตนะแต่ว่ามายอมรับตามจริงว่ามันมีภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆตอนที่มันใสๆตอนที่มันดีๆเนี่ยมันมีส่วนของร่างกายประกอบอยู่ด้วยคือเราเทรนตัวเองมาจนกระทั่งเหมือนกับภาวะทางกายเนี่ยมันตอบสนองตอบรับกับความสว่างตอบรับกับความไม่กวัดแกว่งนะตอบรับกับความสงบไม่กวัดแกว่งมันเป็นส่วนของสมาธิได้แต่ส่วนของอะไรที่มันซุกใต้พรมไว้หลายอย่างเนี่ยมันมาปรากฏตอนที่ภาวะจิตเป็นอย่างนี้นะมันมีความฟุ้งอยู่มันมีความขุ่นอยู่มันมีความรู้สึกมัวอยู่ตรงนี้ถ้าเรายอมรับได้ตามจริงว่ามันยังมัวอยู่ไม่ใช่จะต้องจะให้มันใสอยู่ตลอดเวลาเราจะเริ่มเห็นรายละเอียดของความขุ่นมัวมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราทำสมาธิแล้วไม่สงบอย่างใจอย่างเงี้ยนะแทนที่เราจะมาแบบบอกตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าเกิดอารมณ์ที่มันอึดอัดแต่เราจะไปพยายามควบคุมให้มันใสให้มันปลอดโปร่งอะไรต่างๆมันจะต่างไปคือมันจะยอมรับตามจริงว่าเนี่ยไม่พอใจที่ทำสมาธิแล้วไม่เกิดความสงบมันจะรู้สึกเหมือนว้าวุ่นอยู่แล้วก็เห็นว่าอารมณ์ว้าวุ่นตรงนี้มันเกิดขึ้นชั่วขณะที่เราเกิดความไม่พอใจพอความไม่พอใจหายไปนะมันกลายเป็นความรู้สึกค้างขาขึ้นมาแทนคือมันขาใจมันเหมือนกับอารมณ์ค้างอ่ะคืออารมณ์สมาธิเนี่ยปกติมันจะต้องปลอดโปร่งไม่ต้องเย็นแล้วมันไม่ได้เย็นตามใจเนี่ยมันก็ค้างคาอยู่กับความอยากที่จะปลอดโปร่งนะแล้วมันไม่ได้ปลอดโปร่งตรงนั้นมันก็จะกลายเป็นเครื่องมือปฏิบัติได้อีกชิ้นนึงมันเห็นอารมณ์ไม่ปลอดโปร่งมันเห็นอารมณ์คาใจอยู่นะมันอะไรที่มันค้างอยู่ในใจเนี่ยตกค้างอยู่เนี่ยมันก็จะรู้สึกอ๋อไอ้นี่เป็นแค่เหมือนกับอยากย่ายอะไรสกปรกนะที่มันหมกอยู่ในใจเนี่ยพอเห็นไปมันจะเหมือนอาการมันจะอย่างนี้เลยนะถ้าเรารู้ได้ตามจริงเนี่ยรู้เฉยๆรู้ได้สบายสบายตามจริงเนี่ยมันจะเหมือนกับเราค่อยๆเกิดอาการปัดกวาดไอ้อยากย่ายไอ้อะไรที่มันหมักหมมอยู่เนี่ยค่อยๆออกไปทีละชิ้นทีละเล็กทีละน้อยไม่งั้นนะมันจะหมกอยู่อย่างนั้นทั้งวันแต่พอเห็นอารมณ์ตามจริงมันก็จะปัดกวาดไปได้ทีละเล็กทีละน้อย สวัสดีครับอยากจะถามว่าก่อนหน้านี้ก็ปฏิบัติมาก็เกือบ10ปีเหมือนกันครับทีนี้เนี่ยเริ่มต้นด้วยการฝึกแบบกายานะครับทีนี้พอตอนหลังเนี่ยก็มาดูว่าการจิตดูว่าเป็นยังไงนะครับแต่พอฝึกไปเนี่ยคือจะเข้ามาว่าการนั่งสมาธิก่อนหน้านี้ที่ฝึกกายานะครับก็จะรู้สึกว่าตัวเองก็นั่งได้นานนะรู้สึกว่าการนั่งนานสิ่งที่ดีที่ถูกต้องพอฝึกจิตปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าก่อนที่เราฝึกจิตเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ละมันน่าจะอะไรที่มากกว่านั้นพอฟังของพ่อปราโมทย์ก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นแบบในแนวนี้แต่พอตอนหลังเป็นนั่งสมาธิก็รู้สึกว่านั่งไม่ได้นานแล้วตอนนี้คือเปลี่ยนไปหมดแล้วก็เลยมาดูในชีวิตประจำวันรู้สึกว่า เดี๋ยวผมขอพูดตรงนี้ก่อนตอนที่ของคุณเนี่ยเวลาที่นั่งสมาธิไปแล้วตอนที่รู้สึกว่านิ่งๆได้เนี่ยนะมันบางทีมันมีการปรุงแต่งขึ้นมาแบบแปลกคือมันเป็นคนที่เหมือนกับพอนิ่งไปแล้วมันจะรู้สึกขำๆมันจะอารมณ์ตลกมันจะออกมาไม่บอกไหมคือปกติเนี่ยถ้านิ่งมันจะต้องนิ่งสงบเงียบไปใช่ไหมแต่อันนี้มันบางทีมันมีอาการปรุงแต่งขึ้นมาแบบแปลกๆเคยรู้สึกไหม ทราบว่าตอนที่นั่งสมัยแรกๆตอนแรกเนี่ยมีอาการที่ผิดไปเยอะแล้วก็สร้างเหมือนกัน คือเราคิดปรุงแต่งไปในทางที่มันแบบเหมือนออกแนวขำขันแหละเข้าใจไหมคือคล้ายว่าแทนที่เราจะเห็นภาวะตรงนี้มันเป็นภาวะที่ดีเป็นภาวะที่เนียนมันเห็นเป็นภาวะที่ตลกไปเห็นเป็นภาวะที่มันผิดปกติพูดง่ายๆนะตรงนี้เป็นลักษณะที่ชี้ตรงนี้ก่อนเลยนะเพราะว่า มันมีคลื่นใต้น้ำอยู่ในใจทุกครั้งเวลาที่นั่งสมาธิหรือว่าทุกครั้งที่จะเดินจงกรมแล้วมันจะดีๆขึ้นมาเนี่ยมันจะมีอารมณ์อีกแบบนึงแปลกๆสวนขึ้นมาคือมันไม่ใช่ตลกขำขันเสมอไปนะแต่มันเป็นอารมณ์ขัดแย้งกายภาวะที่มันดิ่งพูดง่ายๆคือมันกำลังจะดีๆอยู่แล้วเนี่ยแล้วมีภาวะที่มันมาปวดมันมาคิดอะไรแปลกๆขึ้นมา แล้วม ัน จะมีวิธีแก้ ตรงเนี้ยเราต้องเห็นก่อนคือไม่ใช่ว่าพอถ้าเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะเหมือนนิ่งไม่ได้จริงสักทีมันจะมีอะไรขึ้นมารบกวนเอาเป็นคำนี้ก็แล้วกันมันจะมีคลื่นรบกวนขึ้นมาแทนที่นิ่งแล้วเนี่ยมันจะเนียนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่พอมันนิ่งมาถึงจุดนึงแล้วมันจะมากระจุกอยู่มันจะมาวนลูปมาติดอยู่กับอุปสรรคตัวเนี้ยมันไม่นิ่งจริงมันนิ่งไม่นานแต่ไม่นิ่งจริงมันเหมือนกับเราพูดง่ายๆว่าอาการทางกายเนี่ยคล้ายๆจะอยู่ได้จะนิ่งได้แต่อารมณ์ทางใจเนี่ยสังเกตดูมันจะนิ่งไปพักหนึ่งแล้วมีอาการปั่นป่วนมันมีอาการไม่ยอมรับความ นิ่งฟุ้งซ่านหรือเปล่าครับเป็นอาการฟุ้งซ่านที่มาเป็นระยะๆอย่าง นี้ใช่ไหมไม่ใช่ฟุตคือไอ้ระยะนั่นแหละมันธรรมดาอยู่แล้วแต่นี้เหมือนกับภาวะเบรกตัวเองเลยคือมันเหมือนกับมันรู้สึกเกี่ยวกับภาวะที่มันนิ่งเนี่ยว่าไอ้นี่มันไม่ไปต่อพูดง่ายๆนะเคยรู้สึกไหมว่าพอนิ่งได้ดีๆแล้วเนี่ยมันอยู่ๆมันมาวนลูปเฉยๆมันมาวนอยู่กับอะไรความคิดบางอย่าง ยังไม่ค่อยเข้าใจมันแต่เข้าใจกับตัวเองว่ามันคือฟุ้งซ่าน คือฟุ้งซ่านทุกอย่างนี้ฟุ้งซ่านมี2แบบถ้าฟุ้งซ่านแบบเป็นระยะเนี่ยที่มันผุดขึ้นมาเรื่องอะไรปกติเนี่ยอย่างเงี้ยเค้าเรียกว่าฟุ้งซ่านตามปกติแต่มันจะมีความฟุ้งซ่านของคุณนะมันมีความฟุ้งซ่านอีกแบบนึงที่เหมือนกับไม่ยอมไปไหนไม่ยอมต่อไม่ยอมให้มันก้าวขึ้นไปไม่ยอมให้พัฒนาขึ้นไปคือถ้าฟุ้งซ่านเป็นระยะเนี่ยก็จะฟุ้งขึ้นมาแล้วหายไปแต่ฟุ้งซ่านที่ผมพูดถึงเนี่ยคือมันเกาะกระจุกอยู่อย่างนั้นเลยแล้วมันจะคิดเรื่องอะไรที่มันโลดโผนไปทางแบบโลกๆอ่ะที่ไม่ยอมที่จะมา อยู่กับสภาวะที่มันดีๆที่มันเนียนๆได้นานๆอ่ะโอเคคือเอาเป็นว่า สังเกต ตรงนี้ว่าการความฟุ้งซ่านมี2แบบฟุ้งซ่านแบบผุดขึ้นมาแป๊บนึงแล้วหายไปนี่เค้าเรียกว่าฟุ้งซ่านปกติแต่ฟุ้งซ่านในแบบที่มันหยุดตัวเองไม่ให้ไปไหนบางทีเคยมั้ยรู้สึกว่านั่งอยู่ตั้งนานแล้วปุ้งอยู่อย่างนั้นเนี่ยวนลูปอยู่อย่างน ั้ น มันมีอาการในทางกายอย่างขึ้นมาคือว่าบางทีเวลาแบบเพิ่มเนี่ยหน้าตาเนี่ยแบบเหมือนมีอะไรขึ้นมาสักอย่างคือมันมีอะไรบูดเปรี้ยวอะไร นั่นแหละนะที่พูดถึงคือมันขำๆมันเหมือนตลก มันติดอยู่แล้วแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร นั่นแหละนะ คือมันขึ้นมาเอง ไม่ใช่มาจากกรรมเก่าคือเคยไปแกล้งคนเขาไว้ไอ้ประเภทที่เขาจะทำสมาธิหรือจะมาอะไรทางเนี้ยเราไปทำให้เขาสะดุดจะจำได้หรือจำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ขอให้รู้ไว้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมาจากตรงนั้นนะไอ้ที่บูดเบี้ยวหรืออะไรตลกขำๆเนี้ยนะมันเหมือนกันแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกว่ามันไปสูงกว่านี้ไม่ได้มันติดอยู่ตรงนั้น ใช่เพราะว่าเวลาเกิดพวกนี้เราจะเหมือนกับกลับมาดูอยู่ว่าเอ๊ะทำไมมันเด้ง มันเป็นแบบน ั้ น มันเด้งเพราะมันเกิดอะไรมันก็อาจจะสะดุดตรงนั้นใช่ไหม ใช ่ทีนี้วิธีแก้ครับก็คือว่าก็ คือ ทำไม่ได้ คืออย่างหนึ่งนะต้องบอกตัวเองว่าเราจะสนับสนุนคนอื่นให้ปฏิบัติได้ปฏิบัติดีในทุกทางเนี่ยไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมคือต้องตั้งใจไว้อย่างนี้นะแล้วก็เราต้องเหมือนกับอย่างตอนเริ่มควรจะสวดมนต์ก่อนสวดอิติปิโสอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อธิษฐานไว้ในใจว่าเนี่ยเราจะปฏิบัติด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์เพราะแต่เดิมเนี่ย มันเหมือนมีใจที่คือมันบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวอยู่เกี่ยวกับเรื่องของศรัทธานะคือจะจำได้หรือจำไม่ได้ก็แล้วแต่เนี่ยแต่เนี่ยที่อาการบิดเบี้ยวของศรัทธาเนี่ยมันมาปรากฏเป็นเนี่ยรูปอะไรที่มันตลกตลกเน ี่ ย ยอมรับว่ามีอยู่บ้าง นั่นแหละ มีอยู่บ้าง นะตัวเนี้ย คือ ถ้าหากว่าเราตั้งต้นขึ้นมาก่อนนั่งสมาธิหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะการพระพุทธเจ้านะด้วยความรู้สึกเคารพจริงๆแล้วตั้งใจแน่ๆว่าเนี่ยเราจะปฏิบัติด้วยความเคารพในแนวทางของท่านแล้วก็คือด้วยความด้วยใจที่เลื่อมใสในความตรงของท่านคือเราจะรู้สึกขึ้นมาเวลาที่สวดอิติปิโสเราจะรู้สึกถึงความตรงของพระรัตนตรัยนึกออกใช่ไหมความตรงความสว่างความจริงและเราถ้าเราเคารพตรงนั้นมากใจมันก็จะมีส่วนเอาความตรงของท่านมาเป็นความตรงของเราแล้วก็มีความรู้สึกมันไม่ใช่เรื่องตลกมันเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์มันเป็นเรื่องสูงส่งแล้วตรงนี้ถ้าหากว่ามันมาอยู่ในใจเราจริงๆด้วยอย่างนี้ทุกครั้งเนี่ยไออารมณ์ที่มันบูดๆเบี้ยวๆที่มันมีอารมณ์ปรุงแต่งตลกๆอะไรเนี่ยมันจะหายไปคือมันจะไม่หายไปทีเดียวนะแต่ค่อยๆหายไปตัวเนี้ยคือไปดูเป็นอนิจจังบางทีมันจะยากเพราะมันเป็นเรื่องของกรรมเป็นเศษกรรม หลังมานี้เป็นน้อยลงแต่แรกๆนี่เป็นบ่อยแล้วเป็นเร็วด้วยคือตอนนั้นปุ๊บเนี่ยจะขึ้นทันทีเลย แต่ทุกวันเนี้ยคือที่มันน้อยลงแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าเราปฏิบัติมาตรง รู้สึกตัวเองว่าเริ่มดีขึ้นแต่ก ็มันยังไม่ได้หายไปมันยังมีอะไรที่มันเป็นพื้นอยู่ที่มันเป็นแรงกระทำอ่ะที่ทำให้จิตเนี่ยมันไม่เนียนจริงแต่ถ้าทำอย่างที่ผมว่าเนี่ยคือขึ้นต้นมาสวดก่อนแล้วก็นึกถึงความตรงนึกถึงความสว่างของพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก่อนนะมันจะมีส่วนที่ทำให้ใจเราเนี่ยมั่นคงขึ้นแล้วพอถึงไอ้อาการปรุงแต่งตรงนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามีตัวช่วยที่ทำให้คือไม่ใช่เราตั้งใจกดมันนะถ้าตั้งใจกดนี่เสร็จเลยนะคือการบังคับตัวเองนะแต่ว่าถ้ามีพลังช่วยตรงนี้เนี่ยเข้ามานะมันจะรู้สึกว่าภาวนาได้ง่ายขึ้นและมันเนียนขึ้นคือไม่ใช่นิ่งแต่ทางกายแต่นิ่งทั้งกายและใจควบคู่กันสมดุลกันนะทุกวันเนี่ยมันยังไม่สมดุลนะคือกายมันเหมือนนิ่งแต่ใจเนี่ยคือบางทีเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นบางทีเนี่ยกายมันนิ่งแต่ใจมันปั่นป่วนอยู่พอเข้าใจตรงเนี้ยอันนี้บอกในเรื่องของอุปสรรคให้นะต่อมาคือในการเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยมันเหมือนกับพอเรารู้แล้วรู้จริงๆแล้วมันเนี่ยเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมารู้ทันแล้วแต่บางทีเนี่ยไปคิดยอกย้อนยกตัวอย่างเช่นนะแบบโกรธขึ้นมาอย่างเงี้ยนะเราเห็นอารมณ์โกรธแล้วจริงๆแต่มันไปคิดต่อมันไปคิดยอกย้อนเอ๊ะเมื่อกี้เราโกรธจริงหรือเปล่าหรือว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเราเห็นจริงหรือเปล่าอะไรทำนองเนี้ยนะคือตรงเนี้ยต้องสังเกตแบบเงียบๆให้เป็นคือไม่ใช่ผสมความคิดเข้าไปด้วยเข้าใจที่ผมพูดไหมคือของคุณเนี่ยคือไม่ใช่ไม่รู้นะมันรู้จริงนะแต่มันมีความคิดผสมเข้าไปด้วยแบบในลักษณะที่ยอกย้อนเนี่ยมันเหมือนกับเราทั้งที่รู้ไปแล้วแต่ก็ยังเมื่อกี้เรารู้จริง หรือเปล่าจริงๆแล้วแทนที่ควรจะรู้แล้วก็รู้แบบแล้วก็จบไปเลย แล้วหาย ไปแต่แทนที่จะรู้แล้วนี่กลับมาคิดว่าไอ้สิ่งที่รู้เป็นยังไง นั่นแหละ ใช่ไหม ใช่ใช่นั่นอย่างนั้นแหละหรือบางทีคิดได้ซ้ำทำนองที่ว่าเมื่อกี้เหตุผลของการโกรธคืออะไรเราโกรธไปแค่ไหนอะไรต่างๆมันกลายเป็นเข้าหมดคิดว่ารู้นะคือมันรู้จริงๆไปแล้วแต่มันมาคิดซ้อนเข้าไปอีกตรงนี้ที่เสียแทนที่มันจะได้มากกว่านี้คือคำว่าได้มากกว่านี้คือรู้มากกว่านี้แล้วก็ถอนจากอาการยึดได้มากกว่านี้มันกลายเป็นเข้าไปยึดด้วยความคิดโดยไม่รู้ตัว เป็นคร ับ แต่ เราไม่เศร้าเป็นปัญหา คือมันจะทำให้จิตเนี่ยไม่ถอนจากอาการยึดทั้งที่เนี่ยคือผมเห็นแล้วของคุณเนี่ยสติมันโอเคนะนั่งสมาธิอะไรก็ตั้งใจดีว่าอยู่ระหว่างวันอะไรก็รู้อารมณ์แต่มันไม่ถอนใจมันไม่ถอน อยู่ตรงน ั้ น เออมัน เพราะคุณยังรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าเหมือนกันนี่เรารู้หมดแล้วแต่ทำไมมันยังไม่เลิกยึดมั่นถือมั่นมันยึดโน่นยึดนี่แบบคิดจุกจิกอ่ะคิดยึดเข้าไปในลักษณะจุกจิกหรือบางทีถ้าจะปล่อยวางเนี่ยต้องสั่งให้ตัวเองปล่อยวางคือบางทีเนี่ยถ้าสั่งว่าให้ปล่อยวางแล้วมันปล่อยได้แต่มันไม่ได้ปล่อยด้วยตัวเองลักษณะของความเจริญสติที่มาถูกทางจริงๆเนี่ยคือมันไม่ใช่สั่งตัวเองแต่มันมีอะไรมากระทบแล้วเห็นว่ามันไม่เที่ยงไม่น่ายึดแล้วมันก็ถอนออกไปเองถอนจากอาการยึดไปเองเข้าใจมั้ยไอ้นี้มันไม่ใช่ไงมันไปยึดอยู่ด้วยไปเกาะเกี่ยวอยู่ด้วยความคิดที่ย้อนมันไปซ้ำซ้อนเนี่ยซ้ำซ้อนกับการรู ้แต่อาการที่เป็นการกระทบแบบนั้นแล้วก็ให้ปล่อยวางก็เกิดเหมือนกันนะครับมี แต่น้อย นี้ก็มี แต่น้อย ครับ คือมันไม่ถอนทีเดียวคือแทนที่มันจะเกิดทุกครั้งเนี่ยมันเกิดแค่กับอารมณ์ที่มันเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าอารมณ์ที่มันจุกจิกจริงๆที่ทำให้เราวุ่นวายใจจริงอย่างนี้ไม่ถอนมันพอรู้มันไม่รู้จริงมันไปคิดซ้ำเสมอนะโอเคไหม คร ับ สวัสดีค่ะพี่ตูนจะปรึกษาเรื่องสติกับสมาธิในชีวิตประจำวันนะคะคือ4-5ปีที่ผ่านมาค่ะจะรู้สึกว่าตัวเองค่ะเวลาทำงานหรือว่าเวลาฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะมีประสิทธิภาพน้อยลงนะคะคืออย่างสมัยเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะแบบเวลาฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้อยนึงก็จะเข้าใจเก็บได้ประมาณสัก95หรือ100แต่ปัจจุบันเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกับว่าสมมติว่าจะตั้งใจฟังอะไรมากๆอย่างเวลาทำงานอะไรเงี้ยค่ะตั้งใจฟังมากๆเนี่ยร้อยหนึ่งจะเก็บได้สัก40-50ประการเป็นอย่างนั้นนะคะช่วงที่ตั้งใจฟังมันจะเหมือนกับมีอะไรมาครอบอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันกลายเป็นว่าฟังจับได้เป็นคำๆแต่ว่าไม่สามารถที่จะเอามันประมวลผลออกมาเป็นแบบเป็นใจความสรุปได้อย่างเงี้ยค่ะ ส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าตอนเด็กๆเรามันยังสนใจโลกแต่ตอนเนี้ยมันเริ่มไม่ค่อยสนใจโลกใจมันเริ่มเบื่อมันเหมือนกับคล้ายๆเหนื่อยๆอารมณ์มันเหนื่อยๆนะมันไม่ใช่ว่าเราสมาธิดีขึ้นหรือแย่ลงแต่อารมณ์ที่จะไปสนใจเนี่ยมันน้อยลงเข้าใจป่ะอย่างยกตัวอย่างนะถ้าเราเคยทำงานเคยอะไรมากับคนอื่นตามตั้งธงมาต้องวิ่งชนธงได้หรือบางทีก็ล้มเหลวบ้างอะไรต่อไม่อะไรบางทีเราเบื่อการถกเถียงในทีมงานบางทีเราเบื่อเรื่องของการมาคาดหวังว่าจะเอาอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราก็เป็นคนคาดหวังสูงแล้วจะต้องเอาให้ได้อย่างใจแล้วจะภูมิใจตัวเองด้วยถ้าหากทำได้ถ้าวิ่งชนตรงได้แต่หลังๆเนี่ยมันทุกคนเนี่ยพอใช้ชีวิตไปบางทีมันก็ได้บางทีมันก็ไม่ได้แล้วมันเริ่มสะสมความเบื่อพอมาเรียนรู้ศึกษาเรื่องธรรมะเรื่องการเจริญสติมันก็ยิ่งเข้าใจเรื่องของอนิจจังความไม่เที่ยงอะไรต่อมีอะไรแล้วก็ตอนนี้มันเริ่มมีความสนใจเรื่องการเอามรรคเอาผลเรื่องการพัฒนาจิตวิญญาณอะไรต่อมีอะไรเข้ามาแทรกแซงด้วยหลายๆอย่างประกอบขึ้นมากลายเป็นความรู้สึกในตอนนี้มันไม่โฟกัสด้วยความสนใจเหมือนเมื่อก่อนเข้าใจไหมตรงนี้ไม่ใช่เรื่องของประสิทธิภาพทางจิตมันเป็นเรื่องที่เราเริ่มมีใจเนี่ยมันเริ่มแบ่งออกเป็นสองทางทางหนึ่งจะเอาไงดีกับความก้าวหน้าของโลกอีกทางหนึ่งจะเอาไงดีที่จะให้ตัวเองเนี่ยก้าวหน้าในทางธรรมมากขึ้นกว่านี้เนี่ยมันเหมือนมีสองจิตสองใจนะแล้วก็เหมือนกับเอาแน่ตกลงกับตัวเองไม่ได้พอตกลงกับตัวเองไม่ได้เนี่ยในทางธรรมมันก็จะเหมือนกับเราทำธรรมไปอย่างนั้นเองในทางโลกมันก็จะเหมือนกับเราไม่รู้จะทุ่มเทไปเอากำลังใจมาจากไหนไปทุ่มเทให้กับมันเต็มร้อยเหมือนแต่ก่อนนะมันครึ่งๆกลางๆอยู่อย่างนี้นี้ถ้าเราเข้าใจโดยภาพรวมว่าทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่เรื่องของประสิทธิภาพทางจิตเสมอไปไม่ใช่ประสิทธิภาพทางความคิดหรือสมาธิเสมอไป แต่เป็นเรื่องของประสิทธิภาพที่เราจะบริหารความบาลานซ์นะระหว่างทางโลกกับทางธรรมพวกเราเนี่ยเป็นคนที่ถ้าอยากได้อะไรเนี่ยมันจะดับอยากได้แรงๆแต่ยังมาอยากได้อะไรทางธรรมะเนี่ยคือไม่รู้จะแรงยังไงไม่รู้จะแรงให้ได้ระดับไหนหรือจะเอาให้ได้แค่ไหนเห็นไหมมันคลุมเครืออยู ่ เพราะฉะนั้นพอเรามีความครึ่งๆกลางๆอยู่แบบนี้เนี่ยมันก็เป็นธรรมดาที่จะทำให้ความสนใจในเรื่องทั่วๆไปมันลดลงจำไว้ว่าความสนใจเมื่อลดลงนะมันจะไม่สามารถรับอะไรได้เต็มที่เสมอณเวลาที่เราจะต้องโฟกัสกับอะไรจริงๆเนี่ยนะอย่าไปบังคับตัวเองให้ได้เหมือนแต่ก่อนเต็มร้อยเพราะว่ายิ่งบังคับมันจะยิ่งเหนื่อยแต่เรายอมรับตามจริงไปว่าในขณะนั้นชั่วขณะนั้นเนี่ยเรามีแก่ใจฟังแค่ครึ่งเดียวไม่ใช่ถึงร้อยหรือเกินครึ่งมาแค่นิดเดียวนะไม่ใช่เต็มที่พอยอมรับตามจริงเมื่อเห็นสภาวะตามใจตามจริงก่อนเป็นอันดับแรกมันจะเริ่มมีสติขึ้นมาไม่งั้นมันเหมือนกับใจมันจะปล่อยลอยๆพอเห็นอาการลอยๆของใจเนี่ยแล้วเรายอมรับตามจริงขึ้นมามันดีขึ้นนิดนึงแล้วแล้วแต่ละครั้งที่มันดีขึ้นเราก็รับรู้ได้แค่ไหนอ่ะเอาแค่นั้นพอมันเริ่มลอยอีกเรารู้อีกมันเนี่ยเริ่มลอยไปแล้วมันจะได้ทำอะไรอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าพอเสียโฟกัสจากเรื่องทางโลกไม่มีอะไรมารองรับอีกเลยมันลอยไปเลยเนี่ยพอเสียโฟกัสจากทางโลกอย่างน้อยที่สุดมีทางธรรมเข้ามาเสริมทับนะเนี่ยอย่างเราฟังพี่พูดอย่างเนี้ยเห็นไหมคือบางทีเนี่ยใจมันก็อยากจะเลื่อนออกไปหายออกไปทั้งที่สนใจมากเลยนะตั้งใจฟังมากแต่มันเออไปเองนะโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเออเนี่ยอย่างพอคานเนี่ยคือรู้แล้วก็ยอมรับเนี่ยอาการยอมรับแบบนี้ให้เกิดขึ้นในทุกครั้งที่มันเริ่มจะเออไปนะ